Van Peperstraten. De politie heeft op dit moment grote moeite agenten te vinden met interesse voor zedenrecherche. Honderden zaken stapelen zich daarop. Straks meer hierover in Blok en Van. En het is bijna weekend. Wij kijken alvast met Demi Viering vooruit wat we deze dagen aan hilarische, ontroerende en spannende series, film of podcast kunnen bekijken en beluisteren. Dat zometeen eerst het NOS-journaal. Met Jan van der Putten. Een half uurtje geleden is op Schiphol de laatste vlucht van Defensie geland met evacuees uit Afghanistan. Aan boord waren 87 Nederlandse passagiers. Mogelijk komen later vandaag of in het weekeinde de Nederlandse diplomaten en militairen terug die de afgelopen weken hielpen bij de evacuaties uit Kabul. De laatste Nederlandse evacuatievlucht uit Afghanistan vertrok gisteren. Niet iedereen kon mee. 200 mensen die gisternacht met bussen onderweg waren naar de luchthaven konden vanwege de veiligheidssituatie bij het vliegveld niet bij het vliegtuig komen. Van de 67 tolken die nog op lijsten stonden om uit Afghanistan te worden geëvacueerd, zijn er 30 tolken met hun gezinnen achtergebleven, heeft demissionair minister Bijleveld gezegd. Wij gaan er nu van uit, we hadden nog 67 mensen van, als het gaat om tolken van Defensie op de lijst staan, dat daar ongeveer de helft nu van is meegekomen met gezinnen. En met die andere helft, is daar contact mee? Ja, er is met een deel contact en meer kan ik daar nu niet over zeggen. Dat is ook in het belang van de veiligheid van iedereen. Volgens de demissionaire minister van Defensie waren er tot 15 augustus al 111 tolken naar Nederland gekomen. Met hun gezinnen zijn dat zo'n 500 mensen. De Tweede Kamer heeft er meerdere keren op aangedrongen die tolken zo snel mogelijk te evacueren. Nederland stopte gisteren op dringend advies van de VS met evacuaties. Ziekenhuizen moeten als gevolg van corona nog 170.000 tot 210.000 operaties inhalen, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat is 11 tot 14% van het totaal aantal operaties in een normaal jaar. Het zijn vooral staaroperaties, heup- en knievervangingen en buikwandbreuken. In Maastricht is een kraanwagen tegen een monumentale spoorbrug gereden. Die brug uit 1850, een rijksmonument, is gedeeltelijk ingestort. De kraanchauffeur is niet gewond geraakt. De hevige bosbranden in Siberië nemen in omvang af. Er zou nog zo'n 500.000 hectare bosgebied in brand staan. Op het hoogtepunt, een paar weken geleden, stond 4 miljoen hectare bos in brand. Op 177 plaatsen woeden nu nog branden, zeggen de autoriteiten. De campagne van Shell over CO2-neutraal tanken is misleidend, zegt de reclamecodecommissie. Klagers ergeren zich aan tankauto's met de tekst "Ik ben CO2-neutraal op weg". Ook storen ze zich aan de actie waarbij automobilisten bij het tanken 1 cent per liter extra afrekenen om hun uitstoot te compenseren met de aanplant van bomen, zegt Femke Slegers van Reclame Fossielvrij. Omdat Shell op geen enkele manier hard kan maken dat de schade van een tankbeurt teniet wordt gedaan door bosbehoud en het planten van bomen. Maar ja, dat beloven ze wel. En dat is misleidend, want de schade aan het klimaat die staat vast. Terwijl Shell echt nooit kan garanderen ja, hoe lang die bossen blijven bestaan en of ze zoveel CO2 opnemen. Zelf zegt Shell te voldoen aan de normen voor wat klimaatneutraal genoemd mag worden. De reclamecodecommissie zegt dat klimaatneutraal rijden helemaal niet mogelijk is. Bondscoach Louis van Gaal heeft de definitieve selectie bekendgemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Denzel Dumfries en Steven Bergwijn ontbraken in de voorselectie, maar die zitten er nu wel bij. Donny van der Beek en keeper Remco Pasveer zijn afgevallen. Nederlands elftal speelt volgende week tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. En om zich rechtstreeks te kwalificeren voor het WK moet Nederland eerste worden in de pool. Via een tweede plaats moet een WK-ticket worden afgedwongen in de play-offs. En het weer nog. Buien, tussendoor ook zon en het is een graad of 19. Morgen vooral in de ochtend buien. 'S Middags op de meeste plaatsen droog en 19 of 20 graden. Jan, dankjewel. Zometeen blokkend van. Eerste verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Het is druk onderweg. Er staat ruim 150 kilometer file verspreid over het land. Het is vooral te merken in het midden en het zuiden van het land. En toch de meeste oorzaken komen toch wel door vakantieverkeer. Een paar bijzonderheden. We beginnen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaken een file van 9 kilometer. Daar bijna een half uur vertraging. Ook is het druk op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide 5 kilometer file daar. Vooral veel vakantieverkeer. Vertraging is daar ruim een kwartier. Het is druk op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Een file van 3 kilometer door de werkzaamheden daar. De vertraging is daar ongeveer 20 minuten. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar, 4 kilometer file. Daar was eerder vandaag een ongeluk gebeurd. De weg is daar nu weer vrij, dus dat zal ongetwijfeld afnemen. Reken daar nu nog op een kwartier. En tot slot de A50, Os richting Apeldoorn. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg, 12 kilometer file en ruim een kwartier vertraging. Op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht. In dat geval zouden we je willen zeggen, groener dan dit gaat het niet worden. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar, je raadt het al, sunrock.com. Deze zomer in het Amsterdam Museum. Twee nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Van Van Peperstraten. Goedemiddag. Je laat onderdompelen in een 17e-eeuwse Amsterdamse kroeg. Dat is wat de virtuele totaalervaring Angels of Amsterdam met je doet. Maar de Gouden Eeuw was lang niet voor alle Nederlanders zo glansrijk. Zometeen meer erover. En 1 miljoen woningeigenaren kunnen geld verdienen aan de verduurzaming van hun huis. Daar kan met name geld worden verdiend met de aanschaf van een waterpomp of hybride pomp. Maar gaat dat wel voor iedereen op? Eerst een groot tekort aan agenten bij de zedenrecherche. De Nederlandse politie heeft grote moeite agenten te vinden met interesse voor zedenrecherche. En daarom stapelen zich honderden zaken op. Zeer veel aangiftes in zedenzaken zijn een half jaar na de aangifte door slachtoffers nog steeds in onderzoek bij de politie. En daarom 5 vragen over de zedenzaken die maar op de planken blijven liggen. Die stellen we aan vriend van de show en voormalig recherchechef Sander Schaapman. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Even voor mijn beeld, wat valt er allemaal onder zedendelicten? Nou, zedendelicten, dat is de verzamelnaam voor misdrijven tegen de goede zeden, zoals dat dan vroeger ook werd genoemd. De openbare zedelijkheid, dan zou je denken, ja, dat heeft altijd iets met seksualiteit te maken. Dat is over het algemeen genomen wel, maar ook bedelarij, openbare dronkenschap. En dierenmishandeling vallen in datzelfde hoofdstuk in het wetboek van strafrecht. En is het inmiddels door internet ook ontzettend veranderd? Nou ja, kijk. Of blijft het fysiek? Ja, er zitten natuurlijk. Het internet heeft wel een nieuwe impuls eraan gegeven. Want we hebben natuurlijk te maken gekregen de afgelopen 20 jaar met misdrijven die we natuurlijk in het verleden niet kenden. Simpelweg door dat open internet. Ja. 5 vragen, daar gaan we. 1. Ja, een groot tekort is aan zedenrecherches. Waar komt dat tekort vandaan? Ja, dat stamt eigenlijk al uit de vorige eeuw. Omdat je zag dat de waardering van het vak rechercheur, het recherche, ik zei zelf altijd, recherche is een vak. En opsporing is een proces. Die waardering is een beetje weggezakt. En dat betekent dat de investering ook binnen de politieorganisatie in het recherchevak eigenlijk wat meer naar de achtergrond zijn gegaan. En ook heel vaak slachtoffer is geworden van bezuinigingsdriften. Daarmee gaat een belangrijk specialisme verloren. Ja, en dan zie je dus ook dat die afdelingen minder populair zijn. En tel daarbij op dat ook het beeld vaak van dat soort rechercheafdelingen niet dan altijd even sterk zijn, want het is wat minder spectaculair, maar wel heel erg belangrijk. 2. Want hoe moeilijk is het voor een rechercheur om zedenrechercheur te worden? Moet je daar veel stappen voor doorlopen? Ja, je moet wel denken aan een aantal belangrijke trainingen. Soms zelfs ook echt verplichte trainingen. Neem bijvoorbeeld het verhoren van een kind dat bijvoorbeeld seksueel misbruikt is. Ja, dat kun je niet even doen met een glaasje cola. En ik zal eventjes een paar vaak suggestieve vragen stellen. Want dat is bijvoorbeeld een element dat moet je echt leren. Wij zijn in ons dagelijks leven gewend om heel veel suggestieve vragen te stellen. Waarmee je eigenlijk al iets in de mond ligt. En een kind heeft daar, die is eigenlijk geneigd om te antwoorden naar de zin van de ouder. En dat is levensgevaarlijk in dat soort onderzoeken. Dus dat vraagt een speciale techniek. Nou, dat moet je echt leren. Ja. Wat volgens de chef van de zedenrecherche, Thijs Hazewinkel, wordt de zedenrecherche ook wel gezien als de softe recherche. Herken je dat? Ja, vroeger, dat klinkt een beetje oudbollig, maar uit oude doos. Ja. Ja, toen ik begon bij de politie was dat ook echt wel zo, een jaar of 40 geleden. Omdat toen heette het ook nog vaak kinder- en zedenpolitie. Dat is niet zeg maar, het spectaculaire werk van overvallers en inbrekers pakken. En toen had het wel die naam, maar dat is wel veranderd, want het vraagt wel heel veel van de mensen die daar werken. 3. Ja, afgelopen jaren neemt het aantal aangiftes en zedendelicten toe. Is dat ook een van de oorzaken voor het tekort aan zedenrecherches? Ja, aan de ene kant wel. Maar je ziet dat door alle ontwikkelingen binnen zo'n enorm politieapparaat, bezuinigingen, dan wordt er overal wat van beknibbeld. Het is ook niet altijd een bewuste keuze om die zedenafdelingen klein te maken. Maar je moet gewoon dagelijks de druk op het politiewerk, dat moet je toch verdelen. En dan zie je bijvoorbeeld dat het af en toe ook gewoon ten koste gaat. En mensen maken dan keuzes op basis van waarom zou ik zedenrechercheur willen worden? Ik word de hele dag geconfronteerd met soms vreselijke beelden. En stel je eens voor dat je dagenlang in een enorme kinderpornozaak moet duiken. Ja, dan zit je de hele dag naar die vreselijke beelden te kijken. Daar moet je ook wel tegen kunnen. Hè. Dus dan, dat helpt al met elkaar allemaal niet om het populair te laten zijn voor mensen om daarbij te solliciteren. Want even hoe dat dan gaat. Er wordt een aangifte gedaan. Hoe gaat dat dan verder? Ja, die hebben natuurlijk verschillende soorten. Kijk, als iemand zeg maar seksueel wordt, als je wordt aangerand of lastig gevallen, dat is natuurlijk een hele andere dimensie. Dan dat je bijvoorbeeld kinderporno wordt aangetroffen en je moet gaan kijken. Want we hebben natuurlijk verschillende grote zaken in Nederland gehad. Dan moet je voorstellen dat je beelden ziet van kinderen waar nog geen aangifte van is gedaan door de ouders. Ouders weten het dan soms niet. Nou, dan moet je naar die ouders toe. Dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. En je moet soms gewoon aan de hand van die beelden een slachtoffer gaan zoeken. Ja, daar word je niet vrolijk van. En dat is ook echt gewoon heel erg moeilijk. Ja, ik kan me voorstellen. 4. Eerder dit jaar bleek dat de nationale politie tientallen miljoenen tekort kwam. Er is er sowieso al een tekort binnen de politie. Maar binnen de zedenpolitie is dat tekort nog veel groter. Hoe kan dat? Ja, omdat je ziet dat op het moment dat je... kijk, je hebt bijvoorbeeld 100 mensen nodig, dat kun je berekenen, om zeg maar het werkaanbod te hebben. Maar je hebt er maar 70. Dus je hebt er 30 tekort. Maar het werkaanbod zit nog steeds op die 100%. Ja, dan moet je keuzes gaan maken. En dan is het gewoon heel vervelend dat als de urgentie van alle dag, de waan van de dag noemen we dat, die vraagt dan vaak zoveel aandacht voor de dagelijkse planning, dat je er eigenlijk niet aan ontkomt om afdelingen die wat minder in de urgentie zitten, daar toch wat minder in te sparen. Dat is gewoon heel... Dat zie je ook in het bedrijfsleven overigens. Dat is een bijkomend aspect van tekorten. Ja, maar het dan over die zaken die allemaal blijven liggen dan. 5. Ja, hoe pijnlijk moet het niet zijn voor slachtoffers om zo lang te moeten wachten? Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is ook. Ik weet ook, want ik spreek nog regelmatig mensen binnen de Nederlandse recherche. Die vinden dat ook verschrikkelijk. Dat is ook niet uit te leggen. Dat wil de politie natuurlijk ook gewoon niet. Want ook de politie erkent dat dat verschrikkelijk is. Stel je voor, je dochter is seksueel misbruikt of aangerand. En er loopt dus nog steeds een dader die dat gedaan heeft. Die loopt dus rond. En die zaak die wordt maar niet opgepakt. En dan wordt dus ook vaak de man in kwestie niet gehoord. Dus dan blijft er ook onduidelijkheid over, maar ook gewoon angst. Dus het zijn verschrikkelijke aspecten. En je hoort ook wel eens dat slachtoffers worden ontmoedigd om aangifte te doen. Klopt dat beeld? Ja, nou ja, of de term ontmoedigen dan het juiste, dat zal in een enkel geval misschien best wel zijn. Ik vind dat zelf nooit goed te praten. Dat moet je niet willen. Wat ik wel heb gezien is dat het soms is dat je als je met elkaar in gesprek gaat, bijvoorbeeld als wij met z'n tweeën in één kamertje zijn en er gebeurt iets tussen ons en jij gaat naar buiten en ik ga naar buiten. buiten. En jij zegt, ja, er is iets heel vervelends gebeurd. Hoe houdt dat stand in een bewijssituatie? En als je dan netjes uitlegt van, nou luister, ik wil alles voor je doen. Maar op het moment dat het voor de rechter komt en de advocaat gaat hele vervelende vragen aan je stellen, dan is de vraag of jou dat, of jij dat kan doorstaan. En dat is altijd een afweging die je samen met een slachtoffer maakt, maar die je ook gewoon professioneel met zo'n slachtoffer soms moet bespreken. En dat kan dan overkomen als ontmoedigen. Ja. Er is een afspraak gemaakt binnen politiekorps, hè, dat een half jaar na een aangifte een verkrachting of aanranding moet zijn uitgezocht. Het dossier moet zijn overgedragen. Wordt ermee geworsteld binnen politiekorpsen? Ja, zeker daar waar die tekorten zijn. Ja. Dat is dan wel ingewikkeld. Dat is overigens met heel veel van dat soort deadline-achtige afspraken. Dat vraagt ook een stukje bedrijfsvoering. Ja, en als je dan met de grote tekorten te maken hebt, ja, dan is dat heel ingewikkeld. Ja, wat moet er gebeuren om dit op te lossen? Politiek? Ja, maar in zijn algemeenheid, we hebben het er vaker hierover gehad, het tekort bij de politie is gewoon heel groot. En zolang we dat niet met elkaar blijven oplossen, misschien moeten we politiek toch eens een goed gesprek over voeren van wat is nou het offer dat wij als samenleving willen brengen, om het maar zo te zeggen, om een politieapparaat op orde te krijgen. Dan ben je van heel veel van dit soort gedoe af. En zou werken bij de zedenrecherche misschien aantrekkelijker gemaakt kunnen worden? Ja, aan de ene kant zou je zeggen van wel. Ik vind sowieso dat de Nederlandse politie onderbetaald wordt. Hè. Dat zijn zo ook vaak rechercheurs die werken geen 40 uur per week. Die werken met alle liefde 50, 60 uur per week. Maar die extra uren die ze maken, die krijgen ze bijvoorbeeld niet uitbetaald. En aan het einde van het jaar dan wordt er gezegd, ja, je mag 100 overuren meenemen naar het volgend jaar. En je hebt er 300 staan. Nou, zeg maar dag tegen 200. Ja, dat is natuurlijk niet echt een reclame om veel mensen juichend naar je afdeling te trekken. Het waren er iets meer dan 5, maar toch veel dank, Sander Schaapman. Graag gedaan. En zwart-wit. Nederlandse ziekenhuizen en klinieken moeten als gevolg van de pandemie tussen de 170.000 en 210.000 operaties inhalen. Dat is een schatting van de Nederlandse Zorgautoriteit op basis van nieuwe berekeningen. Erik Bloem van de NZA, goedemiddag. Goedemiddag. Om wat voor operaties gaat het dan? Het gaat onder meer om operaties van staar en de nabehandeling van staar en om heup- en knievervangingen, liesbreuken. Dat zijn een aantal voorbeelden. Het zijn er wel heel veel. Hoe moeten al die operaties dan worden ingehaald? Dat is wat het komende jaar natuurlijk moet gaan gebeuren naast de reguliere zorg. En dat is natuurlijk ook onder meer afhankelijk van de ontwikkeling van het virus. En hoe snel het zorgpersoneel kan herstellen. Want die hebben natuurlijk alles op alles gezet het afgelopen jaar. Maar ook deze zomer om zoveel mogelijk zorg te blijven leveren. En hoeveel tijd denkt u is er nodig om al die achterstand in te halen? Nou, wij verwachten niet dat dit jaar al alles kan worden ingehaald. Maar dat is dus helemaal afhankelijk van hoe snel het virus weggaat. En het is natuurlijk volledig onzeker of dat wel gaat gebeuren. Met dus weer een angst dat de zorg opnieuw in gevaar komt. Mocht het virus weer oplaaien, dan komt ook de reguliere zorg weer in gevaar. En dan komt als eerste natuurlijk het aantal planbare behandelingen weer in gevaar. Dus dat is een grote zorg. Tussen de 170.000 en 210.000 operaties moeten dus worden ingehaald. Dankjewel, Erik Bloem van de NZA. Het is bijna weekend. Mooi moment om alvast vooruit te kijken naar wat we deze dagen aan hilarische, ontroerende en spannende series, film of podcast allemaal kunnen bekijken en beluisteren. En dat doen we met Demi Viering. In de Beeldbuis podcast kijkt zij iedere maand vooruit naar de film- en seriewereld op zoek naar de mooiste pareltjes om deze vervolgens met ons te delen. Demi, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Ja, we pakken de popcorn er even bij. We duiken de bioscoop in. Je hebt een spannende filmtip voor ons. De Veroordeling. Een klein stukje van de trailer. We zijn vandaag hier om uw zaak te behandelen. Een zaak die inmiddels in de media bekend staat als de Deventer-moordzaak. Meneer Lauwers, wat gaat u vandaag horen? Uiteraard, vrijspraak. We zijn hier vandaag bijeen ter nagedachtenis aan de nauwelijks te bevatten gebeurtenis. U hebt het gemunt op het geld van de weduwe Wittenberg. U weet dat u ongelijk heeft. Alles in mijn zaak is vervalst. Alles! Er ligt een vonnis. Dat kan ik toetsen. Als het waar is, dan zit hij onschuldig vast. En nu, wil jij? Uitzoeken of het klopt. Wat is waar in de Deventer-moordzaak? Ja, er werd eerder al een podcast over gemaakt. De Deventer-mediazaak. Heb je die ook beluisterd? Ja, een stukje. Nog niet helemaal af. Ja, het is echt een indrukwekkende podcast. Is die film net zo indrukwekkend? Het ziet er wel naar uit, ja. De film, nou ja, zoals de titel natuurlijk al zegt, gaat dus over de Deventer-moordzaak. Dat was een zaak in 1999 waar heel veel commotie over is ontstaan. En eigenlijk nog steeds. En je merkt ook dat in die film dat ze ook oude beelden gebruiken van toen der tijd, dus toen het op tv kwam en dergelijke. Dat zit nu ook in de film, samen met alle acteurs die dus die rollen hebben overgenomen. En het ziet er echt heel tof uit. En een sterke cast, hè? Enorm. Ja, een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Fetja van Huet. En dat is wel echt mijn persoonlijk favoriet. Ik vind hem echt een van de beste acteurs die wij in Nederland hebben. Hij kan zoveel. En dit is ook weer zo'n sterke rol die hij speelt. En daarnaast heeft hij binnenkort een film die uitkomt waarin hij dan weer een suffige huisvader speelt. Hij heeft Penosa gehad, waar hij een crimineel speelt. En zoveel dingen. En echt, die man is echt fantastisch. Die moet echt elke prijs winnen die er bestaat. Wie nog meer? Wie zit er nog meer allemaal in? We hebben Kim van Kooten, speelt een van de hoofdrollen. En dat is ook, ja, die vrouw is fantastisch. Ja. Het is supergoed. Wanneer te bonden? Vanaf volgende week donderdag. Overal in de bioscoop in Nederland. Dus echt gaan. Ja. Dan nog een ander pareltje, wat we volgens jou ook niet mogen missen als we naar de bioscoop gaan. De nieuwe Marvel film, hè? Klopt, ja. Die heet Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. En eigenlijk is dit weer een heel nieuw iets wat Marvel gaat doen. Het is natuurlijk wel iets over superhelden, want daar staat Marvel voor. En het verhaal gaat eigenlijk over een man en die is een meester in vechtsporten. Maar die wil daar allemaal niet zoveel mee te maken hebben. Die gaat eigenlijk een beetje uit zijn eigen buurt weg. Die heeft niet meer zoveel met zijn familie te maken. Maar op een gegeven moment wordt hij toch weer teruggetrokken in zo'n mysterieuze wereld eigenlijk. En blijken er opeens wel dingen te gebeuren die hij niet had verwacht. En dat is eigenlijk het enige wat we tot nu toe over deze film weten. Wat het ook alweer tof maakt. Want normaal is er altijd al best wel veel bekend. En hierover niet. Ja, is het een op zichzelf staande film of een vervolg op eerdere films? Het is wel een beetje een vervolg. In principe zijn alle Marvel films vervolgen op elkaar. Er komt altijd wel weer iets terug wat je dan eerder al hebt gezien en ook karakters en dergelijke. Maar deze film is wel echt met een hele nieuwe cast die we nog niet kennen binnen de Marvel films. Dus dat maakt het dan wel weer uniek. Zeker voor de Marvel fans. Ja, is het inderdaad een film zoals Marvel bekend staat? Ja, het is heel veel actie. Ja. Spectaculaire, echt van alles. Ja. er zijn grote gevechten, bijzondere karakters en natuurlijk wel superhelden. Ja. Met superheldenkrachten. Ja, en een Aziatische hoofdrol. Is dat speciaal, opmerkelijk? In principe wel. We hadden in 2018 had je de Marvel-film Black Panther. En dat was toen wel even een groot ding in de Marvel-universe. Want dat was de eerste zwarte persoon die een hoofdrol had. En de cast bestond toch bijna volledig uit zwarte personen. En je merkte eigenlijk in de hele wereld dat we daar allemaal al heel lang op zaten te wachten. Want ja, we kennen natuurlijk wel een beetje de standaard superhelden allemaal. Dat zijn dan toch altijd mannen en er zijn witte mannen. En nou ja, we kennen ook al die dingen als Superman en Captain America en Iron Man wel. Maar dit was iets heel nieuws en dat hebben ze nu dus weer gedaan. En ik hoop vooral dat ze dat hebben gedaan omdat ze gewoon een hele goede film wilden maken. Ze zijn hier wel al 20 jaar mee bezig met deze film. Dus dat is echt heel erg lang. En ik hoop vooral dat ze hebben ingezien dat het gewoon best wel belangrijk is om overal en nergens vandaan mensen te halen voor deze film. En dat het niet alleen maar het standaard moet zijn. Dat het gewoon echt heel inclusief moet zijn. Te zien vanaf woensdag 1 september in de Nederlandse bioscopen. Een dag eerder, op maandag. Nee, twee dagen eerder, op maandag de 30e. Dan start het nieuwe en vierde seizoen van de RTL-serie Kopen zonder kijken. Ja, is dat een serie die jij vastkijkt? Ja, ik ben al fan sinds seizoen 1. En voor degenen die het nog nooit hebben gezien, waar gaat het over? Het is eigenlijk een woonprogramma waarin stellen de zoektocht en aankoop van hun huis volledig uit handen geven aan een team, waaronder Martijn Krabbe, die presenteert dit. Want, nou ja, zoals we denk ik allemaal wel weten, is de huizenmarkt nogal oververhit op het moment. En dat was, nou ja, 4 seizoenen geleden ook al. Mensen konden gewoon geen huizen meer kopen. En mensen waren een beetje, nou ja, het eind nabij eigenlijk, het einde zoek. Dus hebben ze Martijn Krabbe ingeschakeld. Zij gaan dus een huis kopen. Maar die mensen krijgen het niet te zien van tevoren. Die zeggen gewoon, nou ja, hier heb je ons geld. Zoveel mag je uitgeven. Je mag verbouwen wat je wil. Ze kunnen wel een beetje een moodboard maken en zo. Maar verder mogen ze gewoon niks zien. En ze zien het huis dus ook pas als het al is gekocht. Dat kan af en toe wel eens een spannende ontknoping opleveren. We noemen het de grafsteen. Juist omdat het een en al beton is eigenlijk, was het niet heel charmant. En het steekt ook nogal af met de huizen die ernaast staan. Misschien kunnen we er in het midden gewoon opschrijven. R.I.P. Jeffrey en Diana. Nou, genoeg ruimte voor een mooie bank en een tv. En niet te veel gedoe. Die vloerbedekking is wel echt. Ja, die is wel aan vervanging toe. Oh, wat erg. Ja, de grafsteen. Toch een vierde seizoen. Ja, genoeg aanmeldingen dus, hè? Ja, er is echt zoveel vraag naar. En ze hebben inmiddels staat er ook al een 5e seizoen gepland. Dus we zijn er nog lang niet vanaf. En ja, je ziet gewoon de mensen blijven komen. En ze durven het toch elke keer weer aan. Ja. Dit weekend staat ook het Vondelpark weer in het teken van heel veel amusement. Heel veel artiesten gaan daar optreden in het Openluchttheater. En dan kun je onder andere deze artiest zien. Blanks, vorig seizoen nog verkozen tot beste artiest door het Eurosonic Noorderslag Festival. Welke artiesten treden nog meer op? Nou, op zaterdag staat er een cabaret trio die normaal gesproken niet met elkaar optreedt, maar nu voor het Openluchttheater wel. Met onder andere Henry van Loon, cabaretier die we natuurlijk wel kennen van de hitserie en film De Luizenmoeder. En op zondag staat er dan weer een klassiek concert. Dus het is ook elke keer wat anders. En daarin gaan een sopraan, een violist en een pianist die normaal gesproken ook niet samenspelen, komen daar bij elkaar en geven een heel klassiek concert. En ja, daar kan je nog steeds kaartjes voor kopen en daar lekker gaan zitten. Tot slot nog heel even je eigen podcast, de Beeldbuis podcast. Wat gaan we horen? Ja, we starten met het nieuwe seizoen. De aflevering staat nu online, sinds vanochtend. En deze aflevering bespreken we eigenlijk alles wat we de afgelopen zomer hebben kunnen zien. Het was natuurlijk een hele drukke zomer, vooral wat betreft sport. Daar hebben we het ook uitgebreid over. En in de volgende uitzending, wat we normaal gesproken niet echt vertellen, maar nu even wel, gaan we het hebben over het Televisiering Gala 2021. Aha, gaat er ook alweer aankomen. Ja, 15 oktober. Dankjewel. Demi Viering was dat. De Beeldbuis podcast dus gaan beluisteren. We zien elkaar volgende week weer. Los Lobos in Blok en Twan. Misery. I'm alone in misery. I could find nobody to love for me. I've been hurt and I've been scorned and had no love. said I wouldn't fall in love no more. Since I've lost everything I had, my heart is broken and I'm feeling so sad. Nieuw werk van Los Lobos, Misery. Straks een virtuele reis naar een 17e-eeuwse kroeg. Verder praat Miss Paralympische Roos Oosterbaan ons bij over dag 3 van de Paralympische Spelen. En over een uur is er weer een medisch spreekuur vandaag met huisarts Shakib Sana. Vragen zijn welkom via de FM Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Een uur geleden is op Schiphol de laatste Nederlandse vlucht met evacuees uit Afghanistan aangekomen met 87 Nederlandse passagiers. En mogelijk komen later vandaag of in het weekend nog Nederlandse diplomaten en militairen terug. Van de 67 tolken die nog op lijsten stonden om uit Afghanistan te worden geëvacueerd, zijn er nu 30 met hun gezinnen achtergebleven, heeft demissionair minister Bijleveld gezegd. De vroegere vice-kanselier van Oostenrijk, Strache, is veroordeeld tot 15 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Strache, ook oud-leider van de FPÖ, probeerde de regels voor privéklinieken te veranderen, zodat een vriend daarvan kon profiteren. En de reclamecampagne van Shell, Maak het verschil, reis CO2-neutraal, is misleidend, vindt de reclamecodecommissie. Volgens de commissie kan Shell niet hard maken dat de CO2-uitstoot helemaal wordt gecompenseerd. Dank u wel, Jan. De verkeerssituatie dan op de weg. Jolanda van der Velde, goedemiddag. Een hele goede middag. Veel vakantieverkeer, maar ook werkzaamheden. De meeste vertraging heb je in het midden en het zuiden van het land. Er staat bij elkaar ruim 240 kilometer file. Een kwartier extra reistijd voor de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel. Op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Tussen de Belgische grens en Hogerheide ook een kwartier. Dik een half uur door de werkzaamheden op de A7 de Afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland. Door een aanrijding op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam bijna drie kwartier op onthoud. Daar zijn twee rijstroken dicht. Tot slot de A50 Os richting Apeldoorn. Het is daar langzaam rijden tussen Renkum en knooppunt Waterberg met 20 minuten vertraging. Dit is tot 4 uur. Je laat onderdompelen in een 17e-eeuwse Amsterdamse kroeg. Dat is wat de virtuele totaalervaring Angels of Amsterdam met je doet. Klinkt gezellig en avontuurlijk, maar het 360 graden perspectief laat ook inzien dat de Gouden Eeuw lang niet voor alle Nederlanders zo glansrijk was. Bijzonder, Angels of Amsterdam doet ook mee aan de VR Expanded competitie van de Biennale in Venetië. Ik praat erover met de makers, Anna Abrams, filmmaker en programmeur van het AI Film Museum, en Avinash Changa van We Make VR. Beiden, goedemiddag. Goedemiddag. Anna, om het even met jou te beginnen. Je liep al een tijdje rond met het idee. Voordat we ingaan op wat het idee was, waar komt het vandaan? Het idee komt van een boekje dat ik leende van een beeldend kunstenaar, Koos Teurs. En het is een boekje uit de 17e eeuw. En het heet Het Amsterdams Hoerdom. Dat was een soort reisgids, een soort rough guide to Amsterdam. Waar een afgezant van de duivel je rondleidde langs bordelen en kroeg in Amsterdam. Klein boekje, precies zodat het in je zak past, in de zak van je jas past. En dat is een ontzettend grappig boekje. Je kan dat nu nog steeds de wandeling maken van het boekje. En eigenlijk is er niet zo heel erg veel veranderd, bleek uit ons onderzoek. Een verhaal dus over vier vrouwen in de Gouden Eeuw. Bij voorkeur in een kroeg. Ik vraag me bijna af, waarom trok het jou zo aan? Nou, dat boekje, het is een heel grappig boekje. Er werd enorm gezopen, gevochten, gescholden. En eigenlijk moest ik er in het begin heel erg om lachen. Maar toen ik er langer mee bezig was, dacht ik van, maar dat klopt eigenlijk iets helemaal niet. Dit is een boekje geschreven door een man. Het is geschreven door iemand uit het justitieel apparaat. Dus die precies wist, vanwege alle arrestaties, wat er in die kroeg gebeurde. Het is geschreven door een man, voor mannen en in. Toen op een gegeven moment realiseerde ik me de helft van het verhaal mist. hoe zit het met het verhaal van die vrouwen? En toen ben ik onderzoek gaan doen via historici, via de archieven, vooral het Amsterdam Stadsarchief. En ben ik gaan zoeken naar verhalen van alleenstaande vrouwen in Amsterdam uit de onderslagen van de bevolking. En die hadden natuurlijk niet zo makkelijk om dingen op te schrijven. Hè. De geschiedenis is toch eigenlijk de geschiedenis van de mensen die de pen hadden, van de gemeente, van degene die de verhalen konden opschrijven. Ja, en toen dacht jij als programmeur, filmmaker, dit ga ik vertalen in virtual reality. Ja, precies. Ja. Eerst dacht ik nog, misschien kan het een film zijn, maar ik dacht, nee, dit is echt, echt heel erg geschikt om een virtual reality werk van te maken. Goed, en waarom ben je dan met Avinash in zee gegaan? Nou, ik liep er al een tijd mee rond en ik kwam eigenlijk vooral mensen tegen die het allemaal zo lekker juicy vonden. En ik dacht, dat is het niet voor je. Ik zocht iemand die kon begrijpen wat de lagen zijn in het verhaal. Hè? En via kwam ik bij Avinash terecht en dat klikte meteen. Die kon er en om lachen en kon ook zien hoe heftig het allemaal was. En kon ook zien wat de relatie was met wat er nu gebeurt. Ja. Avinash Changa van WeMake VR. Had je dat ook meteen? Yes. Want er zit wat in. Ja, het was wel echt meteen duidelijk, dit verhaal. Want kijk, mijn moeder is in de jaren 70 uit Suriname naar Nederland gekomen met het idee om hier een beter leven op te bouwen. En ze was een echte feminist. En ik heb als kind gezien hoe ze racisme, geweld tegen vrouwen, ongelijkheid tussen man en vrouwen echt aan den lijf heeft ondervonden. En in Angels of Amsterdam komen al deze thema's aan bod. En daardoor resoneerde het idee eigenlijk vrijwel meteen. Ja, want we hadden het eigenlijk niet zo verwacht in de Gouden Eeuw. We dachten, god, het gaat heel goed met iedereen. Maar hier blijkt eigenlijk meteen alweer uit dat de positie man-vrouw behoorlijk ongelijk is geweest. Die was absoluut heel erg ongelijk, ja. En er waren ontzettend veel vrouwen in Amsterdam. De mannen die waren meestal op zee. Het ging met duizenden tegelijk op zee. En die kwamen dan ook met duizenden gelijk terug de stad in spoelen. En daarom waren die vrouwen ook, als je niet een baantje had, dan was het eigenlijk de enige manier om je hoofd boven water te houden, is voor entertainment voor je mannen zorgen. Ja. En dat is iets waar eigenlijk de vrouwen uit onze VR proberen mee om te gaan. Proberen er altijd voor te vinden. Ja. Avinash, hoe ben jij te werk gegaan? Ja. Nou ja, dit hele medium is echt nog heel erg nieuw. Hè? Het is geen film, het is geen gaming. Het is echt een compleet nieuwe vorm waar hele andere narratieve regels aan bod komen. Dus wat dat betreft is het allemaal nog heel erg uncharted territory. En bij film heb je normaal gesproken een regisseur en een passieve kijker. Maar in VR ben je echt een maker van een wereld waar je gebruikers te gast in zijn. En dat is op zich heel fijn aan die samenwerking. Waarbij Anna echt een filmmaker is en ik echt een maker van immersieve werken. Als je dan samen gaat puzzelen van hoe kan je zo'n verhaal nou tot iets veranderen waar onze bezoekers een onderdeel zijn, waar je echt die emotionele connectie kan krijgen, dan ga je iets bereiken. Dus wij hebben een compleet nieuwe techniek ontwikkeld waarmee je in VR niet alleen maar om je heen kan kijken, maar echt ook in die kroeg kan staan en kan bewegen. Dus op het moment dat jij de karakters aankijkt, maak je dat oogcontact, heb je die emotionele connectie en dan beginnen ze hun verhaal te vertellen. En die techniek, om dat zo echt te maken, dat is helemaal nieuw ontwikkeld voor dit project. Ja. En dat moest dus Anna in een kroeg? Het moest in een kroeg, omdat dat een plek is waar je naartoe gaat in de hoop dat er iets gaat gebeuren. Ja. En je gaat niet thuis zitten drinken, je gaat naar de kroeg om je hoopt iemand te ontmoeten. Dus we zochten zo'n soort plek. En wat daar in die kroeg gaat gebeuren, dat zijn ontmoetingen. En je hebt zoveel ontmoetingen als je eigenlijk zelf ook. Dus als jij mensen aankijkt op momenten dat zij jou aankijken, dan gebeurt er wat. Ja. Net als in het echte leven. Vier verhalen dus van vier vrouwen. Anna, kun je maar eens even meenemen naar een van die personages? Tipje van de sluier? Ja, een van de personages is Juliana. Ze is als klein meisje gekocht door een Joods-Portugese suikerhandelaar in Nederlands-Brazilië. En toen Nederlands-Brazilië viel en de Portugezen daarvoor zich gekregen, moesten de Joden allemaal vluchten. En Nederland was een land waar Joden naartoe konden vluchten vanwege de religieuze vrijheid. Dus dat deed die man. En hij nam Juliana mee. Maar in Nederland slavernij verboden. Dus, en op zo'n manier kwam dus toch zo'n tot slaafgemaakt meisje, kwam toch hier in de stad terecht. En op straat heeft zij gehoord van iemand waren wel meer zwarte Amsterdammers al op dat moment. Zij heeft van iemand gehoord dat slavernij verboden was. En dat ze op een of andere manier haar vrijheid zou kunnen terugkrijgen. Ja. Hoe, dat was natuurlijk nog heel erg ingewikkeld. Maar wat zij doet is, zij loopt weg. En zij is een van de personen die tegenkomt in die kroeg. Ze verstopt zich daar voor deze Joodse Portugese suikerhandelaar. Ja. Avinas, nou heb je natuurlijk ook bij VR Experiences een soort van testpubliek. Is er een gemene deler te ontdekken in wat zij hebben gezien, gevoeld? Nou, wat je altijd merkt is dat elk gebruiker op zijn compleet eigen manier door zo'n ervaring heen gaat. Want dat is het leuke. Je hebt natuurlijk als gebruiker heel veel keuzevrijheid. Je kan, net als dat je echt in een kroeg staat, bepaal jij wie je wel en niet aankijkt, met wie je wel en niet een contact aangaat. En tijdens het testen merk je dus dat wat je als maker verwacht, van oh, ze gaan allemaal naar de bar. Iedereen kijkt als eerste naar de barkeeper, denk je dan. Want mensen komen een kroeg in. Dat blijkt in de praktijk heel anders te zijn. En we dachten ook aan het begin van, die ervaring moet wat korter zijn. Want VR is best wel overweldigend als je dat voor het eerst meemaakt. Maar het testpubliek kwam eigenlijk van, we willen niet weg uit deze ervaring. Maak het langer. Laat ons hier nog langer in blijven. Dus dat hebben we gedaan. Ja. Dat is mooi, dat is mooi. Kun je deze ervaring eigenlijk overal laten plaatsvinden over de hele wereld? Kun je hem zo transporteren, Avinas? Dat is het leuke eraan. Normaal gesproken heb je voor VR-installaties die bij de festivals populair zijn, moet je echt naar locaties. Dit werk kan zo meteen worden gezien in Venetië, maar ook in alle satellietlocaties die het programma van Venetië doen. Zoals onder andere ook het iFilm Museum. Maar daarna kan het dus ook gewoon worden gedownload via onze website en via gameplatformen. En iedereen die dan een VR-bril heeft, kan dit gewoon thuis in zijn eigen woonkamer bekijken. Ja. Over Venetië gesproken, Anne. Vanaf woensdag kun je die ervaring dus ondergaan in het filmmuseum, iFilm. Maar het maakt ook onderdeel uit van de Biennale in Venetië. Dat moet je toch even uitleggen. Ja, dat is echt wel heel erg ziek hoor. Daar zijn we ontzettend trots op. Het werk is uitgekozen voor de competitie van Venetië, de VR-competitie. Alles wat de competitie van Venetië laat zien, is ook in iFilm Museum tegelijk te zien. En nog op 14 andere plekken verdeeld over de hele wereld. En dat heeft Venetië eigenlijk zo geregeld. Omdat ze wilden gewoon dat het voor een groter publiek beschikbaar zou zijn. Ja, een satellietlocatie dus. En Avinas ook nog genomineerd, hè, voor een gouden kalf. We zijn genomineerd voor een gouden kalf. Dat is natuurlijk echt te gek. Voor het gouden kalf digitale cultuur. En dat is natuurlijk iets wat niet zo vaak voorkomt. Want het is een medium wat nog zo nieuw is. De hoe je dat moet beoordelen, ja, dat is nog helemaal onontgonnen. Maar het is ook, dit werk is zowel inhoudelijk als technisch zo vernieuwend. Het is gewoon het realisme van die kroeg en van de mensen die we hebben gemaakt is niet eerder gezien. En dat is precies waarom zowel Venetië als het Nederlands Filmfestival dit werk hebben geselecteerd. En daar zijn we natuurlijk rete trots op. Dat begrijp ik. Avinas Changa van WeMake VR en Anne Abrahams, filmmaker en programmeur van het iFilm Museum. Veel dank. En vanaf woensdag kun je Angels of Amsterdam ondergaan in Amsterdam. Blok. Blok. Blok. En 12. Tot 4 uur. Op NPO. Radio 1. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met. Ray Jepsen, Call Me Maybe. Het is 13 minuten voor 3. NPO. Rusterbaan, Airball. Radio 1. That's going to be a bronze medal win. Blok en Twan. Het is dag 3 van de Paralympische Spelen in Tokio. Vanzelfsprekend volgen wij de ruim 70 Nederlandse sporters op de voet. Roos Oosterbaan, maker van de podcast en het nachtprogramma Miss Paralympics, praat ons dagelijks bij. Roos, goedemiddag. Hoi Twan. Wat hebben onze atleten deze derde dag klaargespeeld? Nou, aan die enorme stroom gouden medailles van afgelopen dagen is een einde gekomen. We zijn inmiddels ook 2 plaatsen gezakt in het klassement. Staan nu op plek 7, moet ik zeggen. Maar er zijn wel medailles gewonnen, hoor. Een zilveren en een bronzen bij het baanwielrennen vrouwen. En dressuurruiter Rix van der Horst met haar paard Finsley staat op het punt goud te winnen. De wedstrijden zijn nu nog aan de gang. Dus als iedereen geweest is, weet het zeker, maar ze stond net nog op nummer 1. Zij is huidig wereldkampioen en ik sprak haar ook voor mijn podcast vlak voor ze naar Tokio vertrok in haar manege. En ik was echt onder de indruk van haar toewijding. Alles aan het paard moest perfect. De beste brokken, dekje nog even goed leggen op het paard. En ik weet ook niet of het geholpen heeft, maar ze heeft haar helm helemaal laten upgraden met gouden Swarovski-steentjes. Daar stuurde ze van de week nog eventjes een foto van door. De commentatoren waren in ieder geval onder de indruk van de steps and stretch van Rix en haar paard, hoor maar. Good steps. And look at the stretch down here. Rix really enjoying this ride. Big grins. There's such an expressive horse. So going into gold medal position, Rix van der Horst and Finsley. 75.765 will get you that. Good steps and good stretch. Hoe ging het met de baanwielrenner Aleida Noorbruis? Ja, zij is degene die zilver heeft gewonnen. Het was de beste race uit haar hele topsportcarrière, zei ze. Dus een zilveren medaille met een dikke, vette gouden rand, zei ze erover. Wat best wel opmerkelijk is, aangezien ze in Rio nog 2 keer goud won. Maar goed, deze zilveren race is ook meteen haar laatste, want ze stopt nu met topsport. Laten we even luisteren naar een stukje van haar wedstrijd en haar reactie na de finish. Can she bring it home for the Netherlands? Noorbruis is going to cross the line and she's just outside. And it'll be silver for Aleida Noorbruis. Vandaag was alles op niks. Een medaille zou mooi zijn als ik dat zou halen. Goud is eigenlijk op voorhand al een beetje was dat niet mogelijk was, of amper mogelijk. Maar dat ik het helemaal zilver uitsleep met zo'n minimaal klein verschil op goud. Dat hadden we eigenlijk alleen maar durven hopen. Zilver dus voor Aleida Noorbruis. Tennis is inmiddels ook begonnen, daar zijn we altijd heel goed in. Wat mogen we daarvan verwachten dit keer? Nou, veel. Ja, Nederland is echt al jaren en jaren Paralympische kampioenen op dit onderdeel. Tenminste de vrouwen. Esther Vergeer, Jessica Griffioen. En nu is daar de nummer 1 van de wereld, Diede de Groot. En dat wordt denk ik wel echt de koningin van deze Spelen. Ik zei het volgens mij vorige keer al, maar mocht ze hier nu goud winnen, dan heeft ze de Golden Slam in de pocket. En dat is Esther Vergeer zelfs nog nooit gelukt. Ja. Diede is vandaag nog niet aan de beurt. Sam Schreuder en Niels Vink wel. En die zijn doorgedrongen tot de halve finale van het dubbeltoernooi. Ze zijn niet per se topfavoriet, maar ja, je weet maar nooit. Nee. En ja, het weet je. Ik ga er eens goed voor zitten. Ja, ik ga er eens voor zitten, Twan. Ik heb vandaag gekozen voor de paardensport, omdat ik daar een goede hoop op heb. Dat een gouden medaille oplevert. In de Paralympische paardensport zie je dat ruiters soms een zweepje gebruiken. Terwijl die op de Olympische Spelen echt verboden zijn. Rix heeft er bijvoorbeeld eentje. Ze heeft namelijk zo weinig kracht in haar benen dat ze dat middel echt nodig heeft. En om toch eventjes bij Rix te blijven. Zij zette haar voeten in eerste instantie vast in die stijgbeugels met postelastieken. Zodat die daar dan goed op bleven zitten. Maar daar heeft ze inmiddels een betere truc voor. Namelijk magneten in haar laarzen. En die klikken dan tjoep vast op die beugels. En tenslotte vraag je misschien af, hoe komt zij dan met die zwakke benen op zo'n paard? Ja? Nou, dat is vrij eenvoudig. een keukentrapje. Oh, dat valt dan weer mee. Goed, en magneetjes dus. Dan Miss Paralympics, iedere dag tussen 1 en 2 s'nachts te beluisteren op Radio 1. Vannacht was Raymonde de Hond daar te gast, de weduwe van Mark de Hond. Hoe was het? Ja, ik vond het echt heel bijzonder om haar te spreken. Ze is echt heel openhartig, ook over die laatste periode van Marks leven. Hij was sportcommentator bij het roze basketbal tijdens de Paralympische Spelen in Rio. Maar hij basketbalde zelf ook. En dat bleef hij echt doen tot het laatste moment. Echt nog wel in die laatste maanden van zijn leven, zeg maar, dat hij ook echt nog heel graag nog zijn basketbaltrainingen wil doen. Als het maar even kon, dat hij wel ging. En dat ik dacht van, nou, je bent helemaal niet fit. Weet je, is dat wel een goed idee? En dat hij zoiets van, ja, maar ik heb niks meer te verliezen. Ik wil gewoon nog lekker trainen. En, want hij werd er blij, gelukkig. Ja, hij werd er echt heel blij van. Ja, dus dan kwam hij ook echt wel blijer terug. En dat dacht, oh ja, oké, nee, dat was toch wel een goed idee om toch even naar die training te gaan. Raymonde de Hond, dus vannacht je gast. Wie heb je komende nacht? Vannacht heb ik oud-Paralympische zeiler Rolf Schrama in de studio. Vannacht is te beluisteren tussen 1 en 2 Miss Paralympics op NPO Radio 1. Dankjewel, Miss Paralympics Roos Oosterbaan. En tot maandag. Blok en Twan. Consumentennieuws. 1 miljoen woningeigenaren kunnen geld verdienen aan de verduurzaming van een huis. Dat zegt adviesbureau DWA in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie na een studie. Er kan met name geld worden verdiend op de aanschaf van duurzame apparaten, zoals een warmtepomp, zeggen zij. Cindy Kramer van de Vereniging Eigen Huis. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u zich daaraan vinden? Nou, gedeeltelijk. Een warmtepomp, dat kan een hele goede optie zijn. Maar er zijn een aantal zaken waar je wel rekening mee moet houden. En er zijn vooral nog een heleboel onduidelijkheden. Dus het is niet zo dat iedereen daar zomaar geld mee kan verdienen. Sowieso is de framing geld verdienen aan de verduurzaming heel bijzonder. Omdat we toch allemaal weten dat het geld gaat kosten. Er zullen een heleboel nieuwe installaties moeten worden aangeschaft. En ook ons elektriciteitsnet zal moeten worden versmaard. En dat zal linksom of rechtsom toch betaald moeten worden. Ja, want volgens het adviesbureau verdien je een warmtepomp binnen 10 jaar terug. Gaat het apparaat gemiddeld zo'n 15 jaar mee? Is dat zo? Nou, dat is nog maar zeer de vraag. Want het is nog onduidelijk bijvoorbeeld hoe snel en hoeveel onze energierekening zal gaan stijgen. We weten allemaal dat de gasbelasting zal worden verhoogd. En dat heeft natuurlijk effect op de business case die je maakt en op de terugverdientijd. Ook weten een heleboel huizen nog niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Misschien worden zij wel aangesloten bijvoorbeeld op een warmtenet. En dan heb je helemaal niets meer aan een warmtepomp. De afgelopen jaren worden huiseigenaren ook behoorlijk gestimuleerd in de aanschaf van zonnepanelen. Deze zou je door salderingsregelingen binnen de 6 en 7 jaar terugverdienen. Maar die regeling komt per 2023 aan een einde. Dan kom je als consument toch behoorlijk bedrogen uit, hè? Ja, dat klopt. De Vereniging Eigen Huis vindt dan ook dat die salderingsregeling moet worden doorgezet en niet moet worden afgeschaft. Het moet overigens nog door de Tweede Kamer. Het is op dit moment een voorstel. En wat je ziet is op het moment dat die salderingsregeling ter discussie staat, want het is helaas niet de eerste keer, dat direct de vraag naar zonnepanelen afneemt. En dat is natuurlijk eeuwig zonde, want met zonnepanelen kun je op een spijtvrije manier zelf je energie opwekken. Ja, en hoe kun je nou als huiseigenaar dan toch geld verdienen of misschien wel besparen door te verduurzamen? Ja, veel huiseigenaren die willen graag verduurzamen. En wij raden onze leden dan ook aan om te beginnen met de maatregelen waar je geen spijt van krijgt. En dat zijn er eigenlijk twee. Allereerst isoleren en vervolgens zonnepanelen. Want de meest duurzame energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. En met het isoleren van je woning breng je die energiebehoefte naar beneden. Dus dat is altijd een goed idee. En of je nou in de toekomst je woning verwarmt door middel van een warmtenet, een warmtepomp of op een hele andere manier, dat maakt niet uit. Aan die isolatie heb je altijd wat. En dat is dan ook de eerste stap. En wij zien overigens dat heel veel consumenten graag in kleine stapjes willen verduurzamen. Het is toch een behoorlijke investering. En als je dat in stukjes kunt doen, dan wordt dat wat overzichtelijker. En dan is isolatie of bijvoorbeeld het plaatsen van hoogrendementglas, ja, dat is een logische eerste stap. Ja, jullie pleiten begin van het jaar nog voor een isolatiefonds. Hoe staat het inmiddels daarmee? Ja, daar pleiten we nog steeds voor. Op dit moment zijn er wel subsidiemogelijkheden voor isolatie. Maar dat is best ingewikkeld. Hè. Zo moet je bijvoorbeeld allemaal van tevoren zelf betalen. En kun je achteraf een gedeelte terugvragen. Je moet minimaal 2 isolerende maatregelen nemen. Je mag het ook niet zelf doen. Nou, zo zitten er nogal wat haken en ogen aan. En wij vinden dat er eigenlijk een fonds moet komen. En daarbij zou we kunnen aankloppen bij het herstelfonds van de EU. Waar, met subsidies en die voor huiseigenaren eenvoudiger maken om de woning te isoleren, doordat ze bijvoorbeeld vooraf door middel van een voucher een bedrag uitkeren. Nou, hierover zijn we nog in gesprek met het ministerie. Goed, wordt dus vervolgd. Dankjewel, Cindy Kramer van de Vereniging Eigen Huis.

Ziekenhuizen en klinieken moeten als gevolg van de coronapandemie nog 170.000 tot 210.000 operaties inhalen, schat de Nederlandse zorgautoriteit de NZA. Dat is 11-14% van het totaal aantal operaties in een normaal jaar, meldt de NZA. Het gaat onder meer om operaties van staar en de nabehandeling van staar en om heup- en knievervangingen, liesbreuken. Dat zijn een aantal voorbeelden. Sinds het begin van de coronapandemie zijn ongeveer 340.000 tot 380.000 operaties minder uitgevoerd. Niet alles hoeft te worden ingehaald. In Oostenrijk is oud-vicekanselier Strache veroordeeld vanwege omkoping. De oud-leider van de FPÖ krijgt een voorwaardelijke 15 maanden gevangenisstraf, omdat hij de regels voor privéklinieken probeerde te veranderen voor een vriend die daarvan kon profiteren. Die maakte in ruil daarvoor geld over naar de partijkas van de FPÖ. De reclamecampagne van Shell, Maak het verschil, reis CO2-neutraal, is misleidend, zegt de reclamecodecommissie. Volgens de commissie kan Shell niet hard maken dat de CO2-uitstoot helemaal wordt gecompenseerd. PSV heeft het bij de loting voor de groepsfase van de Europa League niet getroffen. De Eindhovenaren moeten het opnemen tegen het Franse AS Monaco, het Spaanse Real Sociedad en Sturm Graz uit Oostenrijk. De eerste wedstrijden in de groepsfase zijn op donderdag 16 september. In Maastricht is een monumentale spoorbrug flink beschadigd geraakt. Vanochtend reed er een kraanwagen tegenaan, meldt de Limburgse omroep L1. Die kraan is als het ware omhoog gegaan en die heeft het stalen gedeelte van de brug dubbel geklapt als het ware. De zijkanten van de brug, zoals ik het kan zien, ik sta op een meter of twee er vandaan, die zijn gemaakt van baksteen. Nou, dat is ook deels ingestort en kapot. Ik denk dat het behoorlijk wat gaat kosten om dit te gaan maken. Niemand raakte gewond. Die spoorbrug is gebouwd in de 19e eeuw en is een rijksmonument. De brug in Maastricht wordt al een tijd niet meer gebruikt. Rapper Lil Kleine moet voor de rechter komen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van mishandeling van een man in een club in Amsterdam eind 2019. Het slachtoffer deed aangifte. In die zaak zat ook twee mannen uit Bokstel terecht. Een paar maanden geleden zat Lil Kleine op Ibiza een nacht in de cel. Toen zou hij zijn vriendin hebben mishandeld. En het weer. Buien, tussendoor ook zon en het is een graad of 19. Morgen vooral in de ochtend buien. 'S Middags op de meeste plaatsen droog. En dan is het 19 of 20 graden. Jan, dankjewel. Zometeen het vervolg van Blokkend van Eerste Verkeerssituatie. Jolanne van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag, het is aardig druk op de weg. 320 kilometer file staat er. Vooral in het midden en het zuiden van het land heb je vertraging. Voor een groot deel komt dat door vakantieverkeer. Maar ook door een auto met pech op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Afrit Evedingen en Afrit Geldermalsen 25 minuten vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Al de hele middag is het aardig druk op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Tussen de Belgische grens en Hogerheide een kwartier vertraging. Een half uur extra nu voor de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en de Benelux-tunnel. Bij de Benelux-tunnel staat een te hoge vrachtwagen. Op de A50 Os richting Apeldoorn tussen Renkum en knooppunt Waterberg dik 20 minuten vertraging. Tot slot ook veel drukte op de N201 Zandvoort richting Hoofddorp. Tussen Bentveld en Haarlem een half uur vertraging. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen, zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas, meten en weten op afstand. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegensvlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Frida Kahlo y Diego Rivera. A Love Revolution. Dompel je onder in de revolutionaire liefde tussen het beroemde kunstenaarskoppel. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek uw ticket online via cobramuseum.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Twan van Peperstraten. Goedemiddag, de machtsovername van de Taliban in Afghanistan brengt een nieuwe vluchtelingenstroom op gang. Inmiddels zijn 1100 Afghanen de afgelopen dagen in Nederland aangekomen. Nilaf Ahmadi is van burgerbeweging De Goede Zaak en vluchtte zelf in 1994 vanuit Afghanistan naar Nederland. Zo meteen vertelt ze hoe ze kijkt naar de huidige situatie en hoe het voor haar was om hier te aarden. En als twee mannelijke Greta Thunbergs offeren ze hun gewoontes, gemakken en geneugden op voor een betere wereld. Want George en Eran worden veganisten. Straks zijn de twee theatermakers hier te gast. Tot 4 uur is dit... Oliegigant Shell zegt groene elektriciteit en gas te gaan verkopen. Hoe geloofwaardig is dat? Remco de Boer is onderzoeker van energietransitie en maker van de podcast Studio Energie. En hier te gast in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar even de actualiteit, want Shell wordt ook op de vingers getikt, horen we net in het bulletin, door de reclamecodecommissie. Shell maakt reclame voor CO2-neutraal rijden. Dat zou misleidend zijn. Volgens de reclamecodecommissie kan Shell helemaal niet hard maken dat CO2-neutraal rijden mogelijk is. Deel jij die opvatting ook? Nou, Shell zegt dat zij op alle manieren voldoen aan wat we internationaal hebben afgesproken, wat je op die manier mag noemen. Nou, de reclamecodecommissie vindt daar duidelijk iets anders van. Ik heb hun argumentatie, kom net binnen, nog niet gelezen, zeg ik erbij. Dus het gaat even op die eerste berichtgeving. Ja, het blijft lastig. Kijk, je compenseert dan, hè? Dus je gooit er nog steeds benzine in en dan betaal je een cent extra en dan wordt er ergens in Peru of Indonesië wordt er bos aangeplant. Door een onafhankelijke organisatie, daar moet toezicht op gehouden worden. Het is een lastige, zou ik het zo zeggen. Uitstootvrij rijden, dat is toch een illusie? Nou, als je echt compenseert wat er de lucht in gaat, ja, dan is het uitstootneutraal. Maar ik zeg het al, als. Ja, ja. Dus het is ver weg, er moet toezicht op gehouden worden. Het is een lastige. Het officieel kan het dus. Hè? Het klopt volgens de normen. Ja, en de reclamecodecommissie zegt dus blijkbaar, ja, wij hebben daar geen vertrouwen in. En nu wil Shell dus stroom gaan inkopen, maar zelf ook opwekken door zonneparken te bouwen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, precies dat. Ja. Want je zei in je intro, ze zeggen dat ze dat gaan doen. Ja. Nou, ze gaan het ook doen. Ja, ze gaan het ook doen. Ze bouwen natuurlijk ook al windparken en zonneparken. Dus in die zin is daar niet zo heel erg vreemds aan. Maar is er wel genoeg ruimte voor al die wind- en zonneparken die de energiemaatschappijen voor ogen hebben? Nou, dat is een probleem wat niet alleen Shell heeft. Dat hebben wij in Nederland als geheel. We zijn natuurlijk een heel dichtbevolkt land. Ik geloof op Malta na het dichtbevolkte land in de EU. Dus dat is heel lastig. En we zien natuurlijk ook, we hebben het hier wel eens vaker over gehad, het verzet tegen de komst van dat soort parken. Eerst was het wind, nu ook tegen zon. Dus het is nog niet makkelijk. Maar ze gaan het vooral doen. En het opmerkelijke van de stap is toch dat ze een consumentenenergiebedrijf willen gaan worden. Ja, want ondanks werd natuurlijk ook Shell hard aangepakt in de rechtszalen. De rechter dwingt op aandringen van de Milieudefensie dat de CO2-uitstoot moet worden teruggedrongen. Dit aanbieden van groene stroom, ja, is dat een gevolg van die uitspraak? Shell zegt zelf van niet. Moet ze natuurlijk ook zeggen, ja. Nou ja, dit is moeilijk los te zien van een veel bredere ontwikkeling. Kijk, Shell is heel erg groot geworden, zoals een aantal wereldwijde grote energiebedrijven, met fossiele energie. Dat hadden we nodig. Dat heeft ons ook, zeker in het Westen, ontwikkeld. Daar hebben we allemaal de voordelen van gehad. Nou, we weten inmiddels ook de nadelen, om het maar eufemistisch te zeggen. Dus Shell moet wat, die moeten om, die gaan ook om. En de rendementen die ze konden maken op de winning van olie en gas en het verkopen ervan, ja, die waren altijd veel hoger dan, ik zeg het maar even, aan jou en mij stroom gaan slijten. Er zijn 60 bedrijven die het doen in Nederland. En zij proberen daar nu toch een voet tussen de deur te krijgen. En hun bekendheid, bijvoorbeeld langs de weg, hè, de benzinepomp, om dat uit te bouwen toch naar een consumentenmarkt, merk. En ze denken toch dat daar de toekomst zit. Ik moet nog een beetje wennen, hoor. Shell als consumentenenergiebedrijf. Ja, ik vraag me bijna af, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, hetzelfde als nu. Als je langs de weg rijdt, dan zie je heel veel Shell-pompen staan. Ze bouwen nogmaals het eerste windpark op zee. Daar zat Shell bij, al begin deze eeuw. Er worden nu 5 hele grote windparken gebouwd als uitvloeisel van een energieakkoord. 2013 zit Shell ook bij 2 van die parken. Dus ze zijn er wel mee bezig. Ze bouwen een groot zonnepark. Ja, het is niet zo heel gek, hoor. Ja. Ik bedoel, dat kan gaan vliegen. Ja, ze wilden natuurlijk een aantal jaar geleden Eneco overnemen. Dat lukte niet. Worden ze dan nu een concurrent van Eneco, van Nuon? Ja, zeker. Ja, je hebt natuurlijk een paar grote. Ik zei het al, er zijn iets van 60, 61 bedrijven. Heel veel kleintjes, een paar grote. En zij hebben natuurlijk wel de macht en de kracht om ook wel een grote te worden. Wat gaan ze doen? Ze gaan met name bij de rijders, de autorijders, en dan vooral de elektrische, 30% korting op het snelladen als je bij Shell en stroom afneemt en gaat tanken. €150 korting op een laadpaal thuis. En, Twan, heel belangrijk, koffie en thee voor maar €1 voortaan. Ik ben om, zou ik bijna, dat is overdrijf. Maar goed, het bedrijf belooft in ieder geval Nederlandse klanten uitsluitend in Nederland opgewekte groene energie te gaan bieden. Is dat haalbaar? Ja, dan is de vraag, hoeveel is daarvan? Ja. Ja. Want je zei het al, en dat is zo, het is nog relatief beperkt. Pas in 2030 zal zo'n beetje 70% van al onze stroom hernieuwbaar zijn. Nou, we zitten nu ergens boven de 25%. We gaan wel heel hard met die windparken met name en zon. Dus het is niet zozeer een kwestie van, ja, klopt dit wel? Hè? Want dat zag ik ook al in wat berichten, van ja, kunnen ze dat wel waarmaken? Dat is afgedekt. Garanties van oorsprong heet dat, technische term. Maar ze moeten bewijzen, deze stroom komt van dat windpark. Ja, hoeveel er dan is, dan moeten er heel veel meer parken bij. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja. En het is al wat je zegt, de zoveelste. Het zijn er nu dus nu meer dan 60 energieaanbieders. Dan is natuurlijk wel de vraag, gaat daarmee de prijs ook omlaag? Nou, kijk, in een open markt en een open land dat wij zijn, is meer concurrentie op zich natuurlijk nooit slecht. Het zal niet zo snel zijn, denk ik, dat ze echt gaan prijsstunten. Ik neem ook aan dat ze de naam Shell als een premium merk, een beetje hoog in de boom, overeind willen houden. Nee, waar ze het vooral van willen hebben, ik zei het net al, is dat cross-sellen, zoals dat heet. Hè? Dus dat je klanten die je al hebt, nu aan de pomp, aan de snellader, zegt, nou weet je, als u nou stroom afneemt, kun je 30% korting krijgen. En nogmaals, die koffie en thee, ook om. Ja. Nee, maar ze kunnen dat uitbouwen tot een merk. En de vraag is of ze dat gaat lukken natuurlijk. Hè. Ze stappen in een markt waar ze eigenlijk nooit echt ingezeten hebben. Ze hebben begin deze eeuw een keer een poging gewaagd, niet lang volgehouden. Maar ja, en de druk van het vonnis en de publieke opinie die gewoon vraagt dat ze veel schoner worden, ja, maakt dat ze deze stap zetten. Het wordt heel spannend om hem de komende jaren te blijven volgen. Ja, want in mei dwong de rechter Shell nog om de CO2-uitstoot flink naar beneden te brengen. En de zaak was aangespannen door Milieudefensie. Shell is in hoger beroep gegaan. Zegt dat het niets te maken heeft met de stap om groene stroom aan te bieden. Maar ze geven hier natuurlijk wel een signaal mee af. Nou, ze geven vooral het signaal af dat ze het eigenlijk niet fair vinden dat zij als enige voor de rechter zijn gedaagd. Ja. Want ze hebben natuurlijk concurrenten die niet voor de rechter zijn gedaagd, die niet dat vonnis aan de broek hebben, die niet echt, want vergis je niet, dat vonnis is niet mild, hè? Ze moeten echt, als een malle moeten ze die uitstoot naar beneden gaan brengen. Ze moeten misschien bezittingen verkopen, bijvoorbeeld olie- en gasvelden. Ja, en ik zeg maar even een andere concurrent, BP, die heeft dat niet aan zijn broek. Ja. Dus ze zeggen, ja, dat vinden wij niet eerlijk. Doe dat nou landelijk, doe dat via de politiek en wetgeving. Gelijke monniken, gelijke kappen en pak niet alleen ons. Dat is hun argument. Dankjewel. Remco de Boer van de podcast Studio Energie. Yeah. En hebben die mannen meer gemaakt dan alleen She Drives Me Crazy? Jazeker, de Fine Young Cannibals en Good Thing. 3 weken geleden dachten sommige inwoners van Nijmegen dat het circus in de stad was gearriveerd. Maar dat was niet zo. Het waren de stadsnomaden die moesten verhuizen. In een karavaan van kampeerbussen en schaftketen streken ze neer aan de rand van de stad. Een plek waar ze de komende jaren hopen te mogen blijven wonen. Onze verslaggever Joris Kreugel ontmoet daar stadsnomaden Tim Simons. Wat was jouw hypotheek? Hypotheekvrij. €150 heb ik betaald voor mijn huis. En jouw huis, dat is... Ja, je zou het zeggen een piepelwagen. Ja. Maar dit is eigenlijk een ouderwetse legertruck van DAF geweest. En hier zaten vroeger de stapelbedden voor de militairen in. Die zijn er allemaal uit, dus dan hou je 6x2 ruimte over. Daar heb je die keuken van gemaakt, je keyboard staat er, een zitbank achterin. Goed, genoeg ruimte. Goed kacheltje voor in de winter. Ja, meer heb je eigenlijk niet nodig. En dan lopen we even naar de overkant. Nou. Dan kom je in een hele bijzondere wagen. Dit is Shalena. Dit is de wagen waar ik in begonnen ben. Dit is een echte houten wagen. Ik denk dat die al 50 jaar oud is. Deze heb ik ook hypotheekvrij voor €150 aangeschaft. En daarmee voorzie ik eigenlijk in mijn woonbehoefte al 6-7 jaar, denk ik. En ja, ik vermaak me hier ontzettend kosteloos in. Ik had toen ik hier aan begon nooit verwacht dat ik hier nog zo lang in zou wonen. Hoe ben je terechtgekomen? Eigenlijk omdat we vroeger in de kraakwereld zaten en daar onze idealisme niet meer in kwijt konden. Dus we merkten dat de tijdsgeest zich niet meer echt verleende om je idealen daarmee zo kwijt te kunnen. We richten een buurtmoestuin op, maar eigenlijk niemand wou meedoen. En toen dachten we van, god, dat moeten we misschien anders doen. En toen zijn we eens gaan kijken wat er gebeurt als je nou je eigen huis meeneemt en die op een plek neerzet waar echt niemand iets mee wil. En dat mocht ook allemaal? In het begin waren het nog wel echt stoute schoenen. De regelgeving in Nederland die beschermt ons als burgers dat we niet in te kleine huisjes worden gezet door huisjesmelkers of verhuurders. 20 vierkante meter is het minimale in Nederland. Dus in het begin hebben we echt stoute schoenen aan moeten trekken. We hebben de gemeente op de hoogte gesteld van, goh, wij gaan ons daar vestigen. Maar dat wel zonder toestemming. En eigenlijk is dat, hier in Nijmegen was dat op het universiteitsterrein. Eigenlijk hebben we daar zo'n groot culturele maatschappelijke meerwaarde ontplooit dat eigenlijk niemand er meer omheen kon, dat het heel gaaf is en dat het echt bij de stad hoort. En dat het echt de stad ook iets geeft en biedt. We komen nu echt op het terrein en er staat een hele grote circus tent. Oude caravans zie ik staan en hier een echte nomaden tent volgens mij. Dit is een Mongoolse yurt. Nee, wat je hier voornamelijk ziet zijn omgebouwde oude schaftwagens. En die hebben wij omgebouwd. Dus dubbel glas erin, dikke isolatie erin. En dan installaties zoals stroom van de zonnepanelen met accu's. En aansluit op ons eigen zelfvoorzienende hydrofietfilter. Dus ons eigen riool. Alle wagens staan eigenlijk een beetje in een cirkel. In het midden hebben jullie een hele grote tent. Er staan allemaal stoelen. Het is ook gemeenschappelijk allemaal. Met hoeveel mensen wonen jullie hier? Ja, we zitten hier met 12 mensen. Een paar stelletjes. De leeftijd is ook wel gevarieerd. En dat is wel leuk. Want iedereen kan dus eigenlijk naar zijn eigen behoefte iets bouwen. Dus heb je ietsje meer ruimte nodig, zet je er een wagentje bij. Komt er een kleine, dan krijg je een babykamerwagen. Dus zo kun je eigenlijk heel flexibel wonen. De gemeente Nijmegen is dus wel heel coulant. De gemeente Nijmegen heeft heel goed zicht op wat voor een impact zo'n project op de stad heeft. En hoe belangrijk het is voor je stad om zulke diversiteiten toch echt toe te laten. Een stukje reuring, maar ook het stukje creativiteit. Als je een stad volbouwt met Phoenix-woningen, krijg je een hele mooie stad. Maar je mist een beetje die sociale broedplaatsen. Dus naast dat wij hier heel creatief zijn, veel creatievelingen zitten, hebben we hier ook de ruimte om voor de buurt dingen te creëren. Dus we gaan bijvoorbeeld hier achter een theetuin. Komt hier straks een gebouwtje waar we workshops in kunnen geven en dat soort dingen. En zo bied je je omgeving heel veel. Het is heel gaaf om zo met 12 bewoners met elkaar verantwoordelijk te zijn voor je omgeving. En met z'n allen gewoon lekker te eten en te koken en samen de afwas te doen. Dat is echt wel, het geeft heel veel energie. Want je ziet op de social media, maar ook onze inbox, dat er echt heel veel vragen is. We krijgen soms mailtjes van 2 wat oudere mensen van jouw leeftijd die dan de hypotheek hebben opgezegd. Dankjewel, 53 ben ik even voor de luisteraar. De baan hebben, ontslag hebben genomen en al met camper op weg zijn naar ons. Ook zeker sinds de gekke tijden van het afgelopen jaar zijn veel mensen gaan herbezinnen van, goh, wat waar zit nou geluk? De vraag naar dit soort manier van wonen, dus low budget een beetje ook, die vraag is echt enorm aan het worden. En de tiny houses voorzien daar een beetje in, maar de eerste tiny house voor 2,5 ton is al verkocht. Ja, en dan dat gaat natuurlijk, dat slaat de verkeerde afslag af. Het is wel leuk als je het allemaal een beetje betaalbaar houdt. Tim Simons, stadsnomade in Nijmegen. Een gesprek met Joris Kreugel, 53 jaar oud. We praten erover door met stedenbouwkundige Ingrid van der Vossenberg, ontwerper van dit project. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, als we Tim de stadsnomade zo horen, is er veel vraag naar dit soort woonplekken. Zie jij dat ook gebeuren? Nou, er is veel vraag naar, zeker in Nijmegen. Er zijn heel veel mensen enthousiast over dit principe. Maar het is voor ons nog steeds wel een niche. De grote hoeveelheden woningen worden toch over het algemeen op de conventionele manier gebouwd. Maar er is wel degelijk in Nijmegen interesse voor dit soort woningen. Ja. Die stadsnomaden die zijn onlangs dus verhuisd naar de plek waar Joris net was. Ze mogen daar waarschijnlijk 2 tot 10 jaar zitten. En symbolisch betalen ze 1 euro per vierkante meter. Het terrein is ongeveer 7000 vierkante meter, dus 7000 euro. Waarom doet de gemeente dat? Ja, dat klinkt allemaal super ideaal. Mm-hmm. En ik denk dat er volgende week allemaal mensen bellen die dat ook wel willen. Maar je moet dit echt zien als een tijdelijk project van de gemeente. Wij gaan hier straks gebiedsontwikkelingen realiseren. Dus daar worden straks gewoon ook woningen gebouwd. En dit is eigenlijk een tijdelijk project. En wij, dit project is eigenlijk een samenwerking met de stadsnomaden om deze plek op de kaart te zetten als hele interessante woonlocatie. En ook om te laten zien aan iedereen dat je ook op een andere manier kan wonen. En dit is eigenlijk, we zeggen altijd zelf, maar een soort zaadje wat we vast planten in de tijdelijkheid. Placemaking noemen we dat in gebiedsontwikkeling. En straks willen we hier ruimte bieden aan allerlei pioniers die samen willen bouwen, tiny houses. Maar dan definitief gaan we ook het bestemmingsplan voor aanpassen. Maar dit is eigenlijk voor de tussentijd. Ja, ja. En hoe nu uniek is het dat Nijmegen dit doet in Nederland als het gaat om dit soort projecten? Ja. Ja, nou op zich is in in heel Nederland placemaking en tijdelijk gebruik wel, dat zie je meer. Hè. Je ziet heel veel fabrieken die leeg komen te staan, waarin de tijdelijkheid dan allerlei creatieve industrieën ontstaan. Dit is het eerste project in Nijmegen wat we al vaker geprobeerd hebben met woningbouw, met de stadsnomaden. Die eigenlijk al een beetje reuring gaan creëren op die plek, die ook mensen in beweging zet met stadstuintjes en zo realiseren. Creatieve dingen ontplooien, koffie drinken met elkaar. En dat, ik weet niet of dat in Nederland heel vaak gebeurt, dat dat in de tijdelijkheid ook wordt gedaan. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar het wordt wel vaker gebeurd, hoor, tijdelijke projecten. En is het eigenlijk ingewikkeld om dit als gemeente te faciliteren? Nou, de wetgeving biedt het gewoon de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van bestemmingsplannen. Je moet natuurlijk bij een gebiedsontwikkeling een bestemmingsplanprocedure vaak volgen. Daar gaat heel veel tijd overheen. Daar kunnen mensen ook op inspreken. En dit is het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan bestaat op zich. Gemeente Nijmegen heeft er echt beleid voor. Dat als we projecten hier tijdelijk realiseren die ook maatschappelijke meerwaarde hebben, die iets doen, iets positiefs met de plek, dan willen wij ook daaraan meewerken. Dus voor ons gelden er wel voorwaarden aan om zoiets te doen. Ja, ja. De wet tijdelijk anders gebruik. Doe maar wel een beetje denken aan krakers. Is dat een hele rare gedachte? Ik weet niet of het... Tim had net een heel helder verhaal, volgens mij. Waar zij met hun idealen vandaan komen. Kraken wil ik het niet noemen. Nee. Soms wil je... want we hebben gewoon afspraken met elkaar. En we hebben ook... wij maken ook gebruik eigenlijk van hun. Het is niet alleen dat we ze zomaar wat geven. Wij krijgen er ook als gemeente wat voor terug. En we hopen ook de buurt. Want we hopen daarmee eigenlijk de wijk Dukenburg, waar dit project gaat starten, dat het ook beter op de kaart komt om wat voor gave woonkwaliteit die wijk heeft. En we willen dat eigenlijk met dit project ook laten zien, zodat er wat meer... dat deze plek wat beter op de kaart komt te staan eigenlijk. Ontwerper van het project van de stadsnomaden. Ja, eigenlijk is het een win-win. Ontwerper van het project van de stadsnomaden in Nijmegen, stedenbouwkundige Ingrid van der Vossenberg. Dankjewel. Let's Gabriella Chilmi van 13 jaar geleden en Sweet About Me. Straks is er weer een medisch spreekuur, vandaag met de huisarts Shakib Sana. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. En zometeen het verhaal van Nilab Ahmadi. Ze is van de burgerbeweging De Goede Zaak en vlucht in 1994 vanuit Afghanistan naar Nederland. Hoe kijkt zij naar de situatie in haar voormalige vaderland? NPO Radio 1. Jan van der Putten is in de building. Ja, minister Blok wil volgende week in gesprek met de evenementensector. Het is voor het eerst dat het demissionaire kabinet reageert op de protestmarsen van afgelopen zaterdag, gericht tegen het kabinetsbesluit over de festivalzomer. Blok zegt er wel bij dat hij niks belooft. Het dagelijks aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen. Het RIVM meldt 2850 nieuwe gevallen, 226 meer dan gisteren. En vergeleken met een week geleden is er een stijging van 9%. De reclamecampagne van Shell, Maak het verschil, rij CO2-neutraal, is misleidend, vindt de reclamecodecommissie. Volgens de commissie kan Shell niet hard maken dat de CO2-uitstoot helemaal wordt gecompenseerd. En zangeres Davina Michel stelt voorwaarden aan haar optreden bij de Dutch Grand Prix. Ze komt alleen als andere artiesten betaald krijgen. Rond die optredens van artiesten in Zandvoort ontstond ophef. Toen bleek dat ze geen geld krijgen, maar VIP-kaarten. Jan van der Putten has left the building. Dan nu, Jolanda van der Velde, goedemiddag. Een hele goede middag. Veel vakantieverkeer zit op de weg. Vooral in het midden en het zuiden van het land zien we aardig wat vertraging. Dik 20 minuten voor de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. 3 kwartier door een combinatie van vakantieverkeer en ook werkzaamheden op de A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland. Een ongeluk op de A10 ring Amsterdam-Oost tussen afrit Volendam en afrit Watergraafsmeer. 10 minuten extra reistijd. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp. Een half uur extra reistijd. Tot slot de N201 Zandvoort richting Hoofddorp. Bij de aansluiting met de N208 een half uur oponthoud. Het spreekuur. Met vandaag voor het eerst Shakib Sana, huisarts in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Goedemiddag. Hele goedemiddag. Ja, fijn dat je er bent. We hebben je vaker gesproken omdat je een van de Rotterdamse huisartsen bent die er alles aan doet om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Je bent zelfs gaan vaccineren op het Marktplein. Leg toch eens uit, hoe belangrijk is dat juist in Delfshaven? Nou, in Delfshaven is het erg belangrijk omdat wij hier een lage vaccinatiegraad hebben dan de rest van de Nederland. Wij hebben Nederland, we zijn een van de landen met een hoge vaccinatiegraad, met name ook wat betreft de eerste vaccinatie. Alleen in sommige wijken, met kwetsbare wijken, onder andere Delfshaven, waar de vaccinatiegraad weer laag is. En daar zijn we nu bezig om ook de mensen van met andere huisartsen en specialisten om de mensen van goede informatie te voorzien, zodat zij ook op basis van de juiste informatie een keuze kunnen maken, met hun angsten of twijfels bij ons terecht kunnen komen om zich te laten vaccineren. Ja. Marie-Thérèse uit Rotterdam die stuurde juist een vraag via de Radio 1-app. Long-COVID Nederland ontwikkelt samen met de Wereldgezondheidsorganisatie een flyer over long-COVID. Ik weet dat Shakib net als ik uit Delfshaven komt, waar veel mensen wonen voor wie deze folder bedoeld is, namelijk de moeilijk bereikbare groepen, de onzichtbare patiënten in bepaalde wijken zoals Delfshaven. Zou mooi zijn als Shakib ideeën heeft hoe zo'n flyer uitgedeeld kan worden. Heeft hij dat? Ja, dat is een goede vraag. Ja, zeker. Ik denk dat wij het alleen met een uitprinten van folders ben je niet. Het is ook een heel mooi werk dat het gemaakt is. Een tweede, het is ook heel mooi dat ook gedacht wordt aan kwetsbare groepen. En daar ga ik ook vanuit dat die ook informatie op een begrijpelijke taal is. Maar misschien ook in andere talen of met gebruik maken van figuren. En dat zou die ook, de informatie ook mensen kunnen bereiken op het goed bereikbare plekken. Bijvoorbeeld via de huisartspraktijken. De buurthuizen, gebedshuizen, bibliotheken, maar ook op de markt. Bijvoorbeeld in Delfshaven wordt vanaf morgen weer elke week, elke zaterdag geprikt. En daar kan ook zo'n folder aan mensen uitgedeeld worden. Ja. Ja. Vraag van luisteraars. Deze is van Richard. Op de bijsluiter bij de gratis coronatest staat de ze niet te gebruiken bij klachten. Hoezo is dat? Nou, dat soort zo'n antigeentest of zo'n sneltest, dat heeft geen 100% betrouwbaarheid. Dat is eigenlijk geen enkel test, maar alleen zijn betrouwbaarheid is rond 80%, misschien wel 84% bij sommige COVID-testen. En als je klachten hebt, dan kun je dus wel tussen 16-20% van coronagevallen kun je missen. En stel voor dat jij ook met kwetsbare groepen werkt of een wijk woont waar mensen zijn met kwetsbare groepen die ook niet gevaccineerd zijn, dan kun je ook dus de COVID doorgeven aan mensen. Dus vandaar wordt gezegd, als je klachten hebt, coronaklachten hebt, koorts, benauwdheid, hoesten, verkoudheid, dan advies is om op verlies van geur en smaak, dat is ook een belangrijke, dan afspraak maken bij de GGD in een PCR-test te doen. Ja. Een vraag van Ron, we krijgen hem vaker in de laatste tijd. Kun je ook een boosterprik krijgen van die AstraZeneca die nog over is? Helaas zijn er nog ongeveer 90.000 AstraZeneca-vaccins bij de huisartspraktijken. Die worden dreigend worden. Wacht even, we gaan je even proberen te bellen op een telefonische lijn. Ga ik ondertussen zeggen dat vragen er altijd welkom zijn via de app van Radio 1 of anders de mail blokkendvan@avrotros.nl. Mocht de vraag vandaag niet meegaan, dan kunnen we altijd doorschuiven naar aanstaande maandag. Nog even over die AstraZeneca, die vele vaccins die over zijn. Die vraag van Ron, Shakib. Nee. Ik dacht dat wij hem... Ja, hallo, ik hoor je. Ja, we horen je. Fijn. Ja. Je gaf een antwoord op de vraag van Ron over die AstraZeneca die er nog over was. Ja, dat is een hele goede vraag. En wij hebben nu op dit moment ongeveer 90.000 vaccins in de Nederlandse koelkast, huisartskoelkasten liggen. In september gaan de meeste van die vaccins gaan verloren, want we kunnen niet doneren. Daar heeft helaas inspectie en de VWS een stokje voor gezet. Maar dat is een andere discussie. Alleen de derde prik als booster geven, dat is op dit moment niet onderzocht. En zelfs ook... wordt ook niet op dit moment, er is weinig onderzoek naar of dat ook noodzakelijk is. Sterker nog, vandaag waren wij zijn bezig om aan sommige patiënten een tweede AstraZeneca-vaccin te geven. En een van de vragen van een van de van onze medewerkers, die kwam ook van, zou ik zo'n derde prik kunnen gebruiken als het toch weg worden gegooid? Ja. Alleen daar is ook weinig bewijs voor om dat te doen. Want wij weten dat antilichamen, antistoffen, die dalen na een periode van vaccinatie. Maar we hebben ook natuurlijk ook nog de geheugencellen, geheugenafweercellen. En die zijn nog wel actief. En in hoeverre zij dalen, van AstraZeneca-vaccin betreft, dat is nog niet helemaal duidelijk. En daarom kun je dus niet aan vaker ook zeker gezonde mensen nog die een goede afweersysteem hebben, een derde vaccin geven. Ja. Een vraag van Nico. Waarom is alles gericht op vaccineren? Is er ook onderzocht in welke mate je beschermd bent als je bijvoorbeeld twee keer een COVID-besmetting hebt doorgemaakt, zoals in mijn geval? Dat is voor mij de reden dat ik me vooralsnog niet laat prikken. Kijk, op dit moment, het heel toevallig vandaag is was vanochtend op Radio 1 ook daar aandacht over. Een onderzoek, Arcelis onderzoek verschenen, waar wordt gezegd dat als mensen COVID hebben doorgemaakt, dat zij een betere antistoffen hebben dan bij mensen die vaccinatie hebben gekregen. Het is op zich een heel logische vraag. Daar zijn wij ook helemaal aan het begin dat minister-president gezegd, wij kiezen voor een groepsimmuniteit. Maar daar zijn we gewoon heel snel van afgekomen, omdat je daarmee ook een hele grote groep mensen die een verlaagde afweer hebben, die kunnen ernstig ziek van worden of kunnen overlijden door COVID. Dus vandaar kun je die weg niet kiezen. En dan is de vaccinatie toch de meest veilige weg om de immuniteit te bereiken. Ja. Een vraag nog van Ted. Ja, is nou eens een keer tot op de bodem uitgezocht of het virus via deurknoppen, producten in de supermarkt, et cetera, kan worden overgebracht? Een hele goede vraag. Sterker nog, het was grappig. Was het helemaal het begin van COVID gebeuren. Ze hadden zelfs gekeken dat op een of andere cruiseschip op de reling na 18 dagen ook een virusdeeltjes waren gevonden. Maar dus de vraag is of dat ook een pathogene hoeveelheid, dat betekent een ziekmakende hoeveelheid van het virus is. Dus moet je meer kijken naar de praktische implicatie hiervan. De virusdeeltjes die op onze handen en voeten zit, op onze handen zitten, voeten niet. Als een voeten aan de voeten zit, in de neus, bij hoesten. Of als je het gaat bij het praten, met name bij mensen die COVID hebben. Door social distancing en afstand te houden, handen goed wassen, niezen in de ellebogen, ruimte goed ventileren. Daarmee kun je de hoeveelheid van virusdeeltjes van fors beperken. Via oppervlakken, kun je ook mee besmet raken. Maar de kans erop is heel klein. Dat heeft eigenlijk geen praktische implicaties. En ze hebben ook onderzoek gedaan bij RIVM. En ze hebben gekeken dat via winkelwagentjes of via deurknoppen, dat daarvan een ziek worden, die kans gewoon erg klein is. Ja. Dankjewel, Shakib Sana, huisarts in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Maandag is er ook weer een spreekuur. Mocht je vragen hebben, ook die niets met corona te maken hebben, je kunt ze alvast stellen via de gratis app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. Met Twan van Peperstraten. When I was a young boy living in the city, all I did was run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. And all that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run. that good Lord give me. I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. And looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. And run, run, run. See that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I can lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. Run, run, run. One Republic and Run. Het is 12 minuten over 4:30. NPO Radio 1. Blok en Twan. Komend weekend wordt het culturele seizoen afgetrapt op de Uitmarkt in Amsterdam. Een reden voor ons om deze week in Blok en Twan vooruit te kijken met artiesten. Wat gaan ze zelf doen en waar kijken ze naar uit? En vandaag de theatermakers George en Elan. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, moedeloos van de wereldproblematiek moesten deze twee wereldverbeteraars weer in actie komen. En nu worden de pijlen gericht op de bio-industrie. En dus worden George en Elan in een nieuwe theatershow veganisten. Is het zo erg gesteld? Je zegt het mooi. Mogen we dat als PR-tekst gebruiken? Ja, nee, maar is het zo erg? Ja, ik denk het wel. Ja, nou ja, god, als je eerlijk bent en je kijkt om je heen nu in de wereld, dan is er een hoop aan de hand. En het is een vrij ingewikkeld systeem waar we met z'n allen in verzeild raken. Dus wij vonden dat wel een mooi startpunt om een komedie over te maken, ja, in het theater. Als wereldverbeteraars. Ja, en het begint ook een beetje voelbaar te maken. Ik bedoel, kijk, Nederland, overstromingen, bosbranden in Europa. Komt dichterbij, hè? Ja, het komt steeds dichterbij. Ja. Ja. Denk ik, ja, straks moeten we onze zwemdiploma even... Ja, maar veganisten, dat is nogal iets. Ja, dat is heftig, hè? Ja. Maar kijk, het heeft de voorstelling gaat ook... Het heet George en Ram worden veganisten. Gaat ook over hoe we omgaan met voedsel, hoe we omgaan met het milieu. Eigenlijk hoe we omgaan met de verantwoordelijkheden die we hebben als een individu tegenover... Ja, zo'n groot, massaal probleem waarvan je eigenlijk ook zou kunnen denken van... het heeft er maar geen zin om er iets aan te doen, want het is zo groot. Tegelijkertijd heeft alles wat je weer doet zin. Omdat het een kleine verandering is die weer kan leiden tot grotere veranderingen. En dat zit een beetje door de show verweven. Ja, door de show verweven. Ja. Ja. Hey, nou, jullie voorstellingen hebben wat vaker maatschappelijke onderwerpen. Eerder waren jullie racisten. Ja. Oh, dat is wel een verschilletje. Ja, ja, zeker. We nemen gewoon alle grote ingewikkelde thema's. Die proberen wij een menselijk gezicht te geven. We proberen het ook met humor en zelfspot dat aan de kaak te stellen. Maar is het moeilijk om ze een menselijk gezicht te geven? Nee, want je kijkt ernaar. De luisteraars niet. Maar wij proberen het altijd. Wat is onze positie binnen zo'n ingewikkeld onderwerp? En we nemen ook onze daderschap in mee. En dat doen we met humor, om dat behapbaar te maken. Het is geen belerende voorstelling, maar het is wel een voorstelling die mensen aan het denken zet. Dat hopen we in ieder geval. Ja, bij die vorige voorstelling wist je natuurlijk al, je hoeft zelf geen racist te zijn om het zo te noemen in je show. Ja. En nu, veganist, dat is ook niet noodzakelijk? Het is niet noodzakelijk. Nee, het gaat ook niet om zieltjes te winnen om veganist te worden. Ik ben zelf ook geen veganist. Maar het is wel een soort van... Je merkt bijvoorbeeld dat veganisme, dat roept best veel op. Mensen die hebben daar best extreme reacties op. Maar waarom is dat eigenlijk? Het zijn vaak mensen die of voor hunzelf of voor de wereld iets goed proberen te doen. En die krijgen ook heel veel shit over zich heen. Nou, heb je ook wat research moeten doen? We hebben echt veel met veganisten gesproken. Over wat hun beweegredenen zijn. Niet alleen maar met veganisten, maar we hebben ook met slagers gesproken. En we hebben Eva van Pel, dat is onze researcher, in samenwerking met Stichting Doen. Want daar zitten ze ook in een soort eiwittransitie, noemen ze dat. Hè? Dat je gewoon bewuster met onze voedsel omgaat. Dus dat hebben we gedaan. We hebben notabene, zijn we naar een boerderij gereden in Brabant. En daar hebben we ook een kip geslacht. We hebben een kip geslacht. Ja. Ja. Ja. God, ja, van alle markten thuis. Ja, ja. Welke boodschap krijgen de mensen uiteindelijk mee? Nou ja, het is niet de boodschap van wat goed is en slecht en dat mensen het op een bepaalde manier moeten doen zoals wij het voor ons zien. Maar de boodschap is meer van we laten eigenlijk zien in de ingewikkelde situatie waarin we zitten. En je ziet verschillende kanten van het spectrum, waardoor als het goed is, je zelf op een gegeven moment denkt, hey, hoe sta ik er eigenlijk zelf in? Dus het is niet een eenduidige boodschap, maar het is wel, het zet als het goed is, een soort denkproces in gang. En dan maak je je eigen keuzes wat voor jou goed en slecht is. En dat is een show uiteindelijk voor het publiek dat jullie niet kent. Zang, dans, huppel op het podium. Nou, alles. We zijn van meme doen we. Ja. Het is een voorstelling tussen toneel en stand-up in. Dat is eigenlijk de beste beschrijving. En veel zelfspot. Veel zelfspot en humor, ja. En dan eind volgend jaar dan een andere show. Totaal iets anders. Richard Pryor. Ja. Waarom? Ja. Ja, ook. Kijk, dat is ook een beetje in onze lijn en alle voorstellingen die we maken, waarin stand-up en toneel samenkomen. En het verhaal van Richard Pryor, hij is de grootste comedian van deze tijd. Ik veerde op toen ik het hoorde. Ah, ja? Ja, Brewster's Millions, ja. Precies. Evil. Jij kent films met Gene Wilder. Ja, hij heeft die films. Maar ook stand-up, ja. Heb je zijn stand-up shows ook gezien? Ja, hij is een voorbeeld ook voor velen. Ja. Dat was ook het mooie. We hebben verschillende comedians, we hebben ook over Lenny Bruce voorstelling gemaakt. En hij is echt de vernieuwer geweest. Dus het is een man die heel erg opstond voor zijn gemeenschap, een nieuw geluid liet horen. Hoe ga je dat verwerken in een voorstelling? Nou, Jury Vos gaat het schrijven en George en ik zijn erg bezig om te kijken welke elementen we uit dat hele turbulente leven willen nemen. Dus je gaat ook echt stand-up stukken zien, maar het gaat ook over zijn strijd als zwarte man in eigenlijk een witte samenleving waarin hij ook in de civil rights movement zat in Amerika. En ook over iemand, hij is 5 keer getrouwd geweest met 7 vrouwen. En hij was gewoon uiteindelijk de beste comedian die er was. En heel veel mensen die nu op het podium staan, zijn schatplichtig aan hem. Dus het is een supermooi onderwerp en een man om te eren en om een voorstelling over te maken. Nu we het toch over jullie toekomst hebben. Jullie moeten altijd 4 jaar vooruit plannen, begreep ik. Ja. Hoe dat zo? Ja, dat is ook een beetje het systeem waarin we zitten. Dat is de subsidiesysteem van Fonds Podiumkunsten en Amsterdam. We zitten gevangen in het systeem. Ja. Maar goed, ja, het is niet set in stone. Het is niet de Bijbel. Dus wij plannen gewoon op dat moment wat voor ons actueel is. En we kijken gewoon, oké, waar hebben we zin in? Wat is belangrijk en hoe gaan we daarmee om? Dus wij zeggen, dit gaan we doen, maar we proberen ook... En waar gaan de gedachten op dit moment naar uit, na Richard Pryor? Nou, we hebben in ieder geval Hoek Talent voor het Leven gekregen. Dat zit er nog voor. En Brief van Mia. Dat is een voorstelling over de oorlog in Syrië. En onze oorlog in Nederland. De Tweede Wereldoorlog. En een oude Joodse man en een jong Syrisch meisje. Die elkaar ontmoeten en samen een reis maken. Hoek Talent voor het Leven kreeg is gebaseerd op het boek van Rodan Al-Ghalidi. Dat is... zijn 9 jaar in een AZC. En we spelen niet alleen maar met acteurs, maar ook met 50 statushouders op het toneel. Het is een hele bijzondere voorstelling. Wij speelden hem ook eigenlijk voor corona met uitverkochte zalen. Alleen we moesten noodgedwongen de tour verbreken. Ja. Maar we komen terug. Ja. Tot slot, want jullie gaan dus zelf het podium weer op. Hè. Jullie worden veganisten, George en Eran. Maar toch, wat hebben jullie nog voor ons als tips? Andere tips, buiten jullie zelf, nu het culturele seizoen begint. Nou, Neum Dam is een actrice die heeft een voorstelling gemaakt... die ook door corona is gestopt en nu weer op wordt genomen. Is het nou 100.000 of 1 miljoen stappen naar Sicilië? 3 miljoen. 3 miljoen. 3 miljoen stappen. Oh, ja. 3 miljoen. Ik heb zelfs al meegedacht over die titel. Of 2 miljoen. Heel veel stappen naar Sicilië, laten we het zo zeggen. Heel leuk, heel grappig, heel ontroerend. Ja, dat is een mooie voorstelling. Ja, dat is de tip van jullie. Ja. George en Eran, dankjewel. George en Eran worden dus veganist. Is binnenkort in het theater. De machtsovername van de Taliban in Afghanistan gaat gepaard met een enorme onrust en zet een vluchtelingenstroom in gang. Inmiddels zijn 1100 Afghanen in Nederland aangekomen. Nilab Ahmadi was zelf in 1994 als vluchteling naar Nederland gekomen en is jurist en beleidsmedewerker bij Opeen in Amsterdam. Bijeen, zo moet ik het zeggen. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Wat zich nu allemaal voltrekt in Afghanistan, de snelle opmars van de Taliban, wat doet dat met jou? Ja, maakt me ongelooflijk boos, omdat je ziet dat er 40 jaar aan eenschakeling van ontzettend schadelijk beleid is geweest, wat Afghanistan in deze situatie heeft geholpen, en dat de mensen die daar nu zitten aan hun lot overgelaten worden. Doet het je pijn als je die beelden ziet? Zeker, ja. Het breekt echt mijn hart om dat te zien. Hoe groot is eigenlijk de paniek op dit moment bij de mensen die hebben uitgesproken tegen de Taliban te zijn? Ik denk dat de mensenrechtenactivisten die zijn vooral of weggegaan of zijn nu grotendeels ondergedoken. Ze zijn allemaal doodsbang. Ik merk ook dat mensen niet echt meer reageren, dat Instagram-profielen op zwart gaan. Ja, ze zijn doodsbang, want de Taliban heeft lijsten en die weet die mensen gewoon op te sporen zometeen. Ja. Er is nog wel contact met mensen daar, maar het wordt steeds en steeds minder. Ja. Ja. Jij bent hier sinds 1994. Heb je contact ook in Nederland met andere Afghanen? Ja, dat heb ik. Ik heb een kleine gemeenschap waar ik vooral veel contact mee heb nu, waarmee we dus ook de demonstratie organiseren. Maar Nederland heeft een hele grote gemeenschap, 40 of 50.000 Afghanen. En ik heb wel een kleine gemeenschap waar ik zelf mee in contact ben. Ja. Want je had het al over de demonstratie, die staat gepland morgen om 3:00 op de Dam in Amsterdam. Klopt. Wat zal de boodschap zijn? De boodschap is ten eerste dat elke Afghaan vanwege het gevaar in het thuisland recht heeft op een menswaardig bestaan. En dat betekent dat ze onderdak geboden moeten worden. En een humaan vluchtelingenbeleid ingevoerd moet worden, waardoor ze ook in de route naar hun eindbestemming als mensen worden behandeld. Ja. Maar is het dan eigenlijk vooral een boodschap die gericht is aan de Taliban, of is het ook gewoon aan de Nederlandse regering? Nou, de Taliban zie ik sowieso niet als een legitieme overheid of een organisatie die daar ooit iets mee zal doen. Maar, dus het is vooral gericht naar de Nederlandse regering en ook Europese leiders. Ja, ja, elk Afghaan heeft dus recht op een veilig bestaan. De evacuatie is nu gestopt. Veel Afghanen die naar Nederland had willen komen, kunnen dat niet meer. Heeft Nederland, vind jij, er alles aan gedaan om zoveel mogelijk Afghanen veilig te stellen? Absoluut niet. Ze wisten maanden van tevoren dat die mensen gevaar liepen voor hun leven. Dit is meerdere keren aangekaart en ze hebben gewacht tot het allerlaatste moment. En dat ten koste van de mensen die hun hebben bijgestaan 20 jaar lang. En dat hadden ze kunnen zien bijvoorbeeld door Frankrijk, die dat veel eerder hebben opgepakt bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat ze bijna allemaal wel laat begonnen. Maar Nederland was wel echt een van de allerlaatste. En die heeft ook wel veel vluchten leeg terug laten gaan. Dus het was zeker niet zo dat ze alles hebben gedaan wat ze konden. Ja. Voel je het ook zo dat het Afghaanse volk in de steek is gelaten? Ik zie van heel veel Afghaanse mensen die ik zelf volg daar, dat ze zeggen de hele wereld heeft ons in de steek gelaten. Ja. Ja. Ja, jij bent hier natuurlijk hier gekomen in 1994, samen met je moeder. Waarom gingen jullie toen naar Nederland? In die tijd was de burgeroorlog gaande in Afghanistan. Die is toen ook in gang gezet doordat de Koude Oorlog gaande was. En er werd eigenlijk een proxyoorlog gevoerd in Afghanistan. Was levensgevaarlijk daar. Ik denk dat in die tijd 1/3 van Afghanistan of is komen te overlijden of is gevlucht. Dus ja, mijn ouders waren daar niet veilig meer. Die zijn toen gedwongen weggegaan. Hoe werd je toen hier ontvangen? Nou, het was zeker niet zo dat er auto's in brand werden gestoken omdat wij aankwamen, zoals nu. Het was veel gemoedelijker. We kregen snel een appartement toegewezen in Ridderkerk. Daar ben ik toen ook grotendeels opgegroeid. Ik denk dat een veel zachtere samenleving was voor een vluchteling dan dat het nu is geworden. Ja, ja, wat dat betreft is dan een groot verschil, hè, met toen en nu. Ja, zeker. Ja, wat er nu gebeurt is echt niet te doen. Je zei het al, 1994 was het levensgevaarlijk. Ja, dat schat je nu waarschijnlijk niet anders in, hè, in Afghanistan. Nee, het is helaas 40 jaar lang, nou 42 jaar, nog steeds levensgevaarlijk. Het is echt het is echt een land wat heeft moeten lijden als geen ander op deze planeet. Ja. Hoe zie je de toekomst van Afghanistan? Ik wil zeker hoop houden. Ik denk dat wat we in die tijd niet hadden onder het Taliban-regime was een diaspora zo over de wereld verspreid en hoogopgeleid als wat we nu hebben. Ik blijf geloven dat Afghanistan ooit weer opgebouwd kan worden door de mensen die daar zelf leven en op de manier zoals zij het willen zien. Want in die tussentijd, tussen 1994 en zeg maar enkele maanden geleden, ben je ook trots geweest op je land? Zeker, zeker. Ja. Het meisjesrobotische team wat zich inzet en over de hele wereld bekend is geworden. We hebben Paralympische spelers die eigenlijk aan de Olympische Spelen zouden meedoen. Meisjes gaan naar school en mensen zetten, ondanks de dreiging van terrorisme en de dood die gewoon continu op de loer ligt, zetten ze zich in voor mensenrechten, voor groei, voor onderwijs. En ik denk dat ik echt elke dag van mijn leven en nog steeds trots ben als ik terugkijk naar wat daar gaande is en hoe mensen ermee omgaan. En wat er nu gebeurt, wat zou in jouw ogen Nederland nu moeten doen? Ik denk dat ze alles op alles moeten zetten om tot op de laatste persoon iedereen veiligheid te bieden die met hun samen heeft gewerkt en daardoor gevaar voor hun leven loopt. Het beleid hield bijvoorbeeld ook in dat meerderjarige kinderen niet mee mochten. Nou, je moet maar tegen een gezin wat daar 5 dagen op dat vliegveld heeft gezeten, dood en verderf om zich heen heeft zien plaatsvinden, dat ze dan te horen krijgen van je zoon van 19 mag niet mee. Ja. Dit is gewoon, er is zulk inhumaan beleid gevoerd en dat moet volledig anders. Ik denk dat ze ook al die mensen die daardoor zijn gebleven hier naartoe moeten halen. En vooral ook kijken wie kunnen we opnemen van Moria. Want Nederland is een van de landen die de minste Afghanen toelaat en de meeste terugstuurt. Ja. Internationale gemeenschap, wat kan die nog doen? In jouw ogen? Die kunnen zich echt inzetten om niet nog een keer militaire interventie uit te voeren, maar wel om zoveel mogelijk te investeren in onderwijs en infrastructuur en de buurlanden. Want Pakistan is een van de grote financierders van de Taliban. Onder druk te zetten om daarmee te stoppen. En eigenlijk goed maken wat ze in de afgelopen 40 jaar hebben afgebroken. Morgen is een belangrijke dag. De demonstratie op de Dam. Hoeveel mensen verwachten jullie? Dat is heel lastig te zeggen. Ik denk dat we hopen op tussen de 1000 en de 3000. Ja, ik denk dat alle beelden die inmiddels tot ons komen ook wel helpen. Ook dat er een besef komt. Ik denk inderdaad dat het besef nu begint te komen. Maar ik denk dat die beelden eigenlijk nooit hadden hoeven. Ja, dat die situatie nooit had hoeven plaatsvinden als we er eerder naar om hadden gekeken. Ja. Dankjewel. Fijn dat je je verhaal vertelde. Ja, bedankt. Dilap Amadi was dat. Jurist en beleidsmedewerker bij Bijeen in Amsterdam. En daarmee komen we aan het einde van deze Blok en Twan. Zometeen Lammert de Bruin en Lieke Lohman. En daarin onder meer gaat het over vrouwen die geen ruggenprik krijgen, terwijl ze daar nadrukkelijk om vragen. We zijn er weer maandag tussen 2 en 4. Mooi weekend en graag tot dan. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Blijf een prachtige naam voor een finishplaats trouwens. Rincón de la Victoria betekent het hoekje van de overwinning. Mooi. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, de kopgroep. Oké, dan hebben we dus 3 zogenaamde hilly etappes. Dan vraag ik mij af, de sprinters, wat moeten die de komende 3 dagen dan doen? Goed eten, drinken en overleven. En een buskaartje kopen. En zorg dat ze parkeergeld bij zich hebben voor mochten ze geparkeerd komen te staan op een van de heuveltjes onderweg. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ook voor wand- en plafondverwarming ga je snel naar warp-systems.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. 4 uur.